لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تزرعا خفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك ذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون جزاك الله سورة آراف مکی سورة تے نزولاً 39 نمبر دے اوکم سال ویختم سورة سار نباد نازل شوئے دے ربط صورت مخ سا یو دا چې مخ صورت کې نفی شرک اعتقادی اب پیلیو شوا دلتا داغا دواو ردو خو بالعکس التا شرک اعتقادی اولو پیلی رسو دلتا شرک فیلی مخی کرد دے شرک اعتقادی رسو دیو جنور بسیر آرہا دوی موجا یا مخ صورت کی مسئلہ پر دلال اقلیو بان ثابت اکڑا اندل تا دو پیغمبران نے دلال نقلی دی کرکول چی اغیم دا مسئلہ کردے چی او بدو ربکم مارک من دون من الہ دیو جنو رو پسیر آرہا بلا رب یا مکھ دور کی مسئلہ سابق رب دلال اقلیان سرا نو دلتا دو دلتا وائی نو منکرین دو نوح علیہ السلام آدیان وغیرہ دا غی بیانی کو دلتا تسلی وا چیڑا بانا تانگے یا مکھ صورت کے مکھ کی صورت کی عقبات ستو ندی صورت کی واقعات ست ستا دا پیغمبران دا پارا تسلی دیو جنور پسی جب دا عقبات پہی تیرشی دی گورے دا سنوی خبران دا دیو جنور پسی را ریا بلا وجہ مکھ کی صورت کی یاد نمبر دو کے وی تا دا خٹ نا پیدا ہے اندل تا آدم ارگیار پای تفسیر کئی سنگا داغی بیان کئی یا بل رب تا مخی صورت کئی آدم ارتج درشتم کئی وی چه معبودان باطلہ بطن رکشی اندلته اتمر 38 په تفسیر کې څنګه به ترکشي یعنی مدد به نشي کوله یادا چې مخکې صورت په دوو جملو ختم شو 100 اخري آیات ان ربکا رب یک رب ته چې کوم ده سرو حساب پورا هنده او دلته کې دا خبر چې کله پینش 165 آیاتونه پوره شي دا صورت عمره نو بیا 167 نمبر آیات کې دغه دوا آیاتونه دغه دوا خبر راړي او دوه باندې لام داخل لام داخل لا سریعه الله شدید تقول تاسو آیت نمبر 167 باندې وَاسْتَعَذْنَ رَبُّكَ لَبَاسَ النَّارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ يَقِينَ رَبَّكَ خام قادر حساب زر سزا اور کون کرے دلتے اللہ سری لام پہ داخل کا و نور غفور رحیم او دا لا بخون میں ربان توبہ با سادی و جنور پسیر آرا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا تفسیر واقعی دا آدم بابا دا ابلیس نور دان کے ذکر دی وزا دا خود اور تفسیر نیچ سطور جدلتا دے کتا چاہے جی کم دا تفسیری واقع دا آدم بابا دا ابلیس بیان دا صورت آراف کے دویم صورت ممتاز دے پا بیان دا آراف والا ہوں صورت نوم دا صورت آراف درہم سے صورت ممتاز دے پا تفسیری واقع دا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل صورت شتے خواہی کے دورہ نشتے صورت شتے پدی صورت کے بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام واقعات تفسیر بیان شوئی بل امتیاز صورت ممتاز دے واقع دا اصحاب السبت تفصیلی با قرق امتیار شو نور دا اشارتی ویلی شو اشارتانا لیکن دل تک تفصیل دے آیت نمبر 163 64 65 کے یا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 176 دنیا پرس مولا چہتے سپے ویلی دی یا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آگا اللہ چی وعدہ غصدہ د انسان نه د انسانانو چې پیدا کړو او ته الله ستو برب کوم 172 نمبر بل ځای کې دا شه نشته مقصد د صورت تسلی نبی علی اسلام ته مقصد د درې مسلې یو تسلی نبی اسلام ته مبالغ ته چرما تنګو کفیل حالات خراب دي ان شاء الله رس بټی کیږي ته دویم مطلب ترغیب په اتباع د منزله دا اللہ حکمونه ومنئ ادریم ترغیب په بیان د رد د شرک په بیان د توحید باندې دا سورۃ مقصد دی مقصد سورۃ بیان د دریو مثالو یو تسلی نبی اسلام ته مبلغ ته رحمت انګو او دویم مثال ترغیب په اتباع د منزله الله کوم احکام را لګلی په ایبانه دا اتباع وکړه ادرم ترغیب ورکی شوک ویدا کئی چرا در شرک بیان توحید مختصر خلاصه چونکه مخی صورتی انام پیو دل دادر شو مسئله بگی دیر زیادا تیر بیان شو زور سر بیان شو نو مخالفان زور مخالفین زورم بیان شو چی در ادون او نو دل تا دیت تسلیوه وی خیر ده که مخالفات پا زور کرده ابتدا که اعتراضون کی گی رمتانگو دل تا تسلیوه په واقعا د صورت کې دا درې مسلې دي بیانې په طریقه د اپدی باندې واقعات بیانې په طریقه د لوف نشر غیر مرتب دا درې مسلې دي تسلی ترغیب اتباع د منظر ته ترغیب د شرک بیان په دې باندې واقعات بیانې په طریقه د لوف نشر غیر مرتب لوف نشر لوف باندې راغله انشر باندې کولاو لکه تولای دی غره کولاو کې ادی بل غړ نه باندې لوپ را یعنی راغوندو لدی غاړه کولاو لدی غاړه او لوپ نشر مرتب دی ته چې دی غاړه کولاو کې دی غاړه باندې هم بیا نو پدې کې اوله مسله چې کوم تسلی ده پای کې واقع اخر کې 103 نمبر آیات نور سراوړي تسلی دویمه واقع چې کوم ترغیب ورغی ته بعد ما ودل تا نو په هغه باندې واقع دی ابلیس اول کراړي آیت نمبر 9 آیت نمبر 11 نرسو چې ابلیس وګوره تباد ماندله ونه کړ انسان انجام شو. نو که تاسو د الله کوونه ونه مانئ لکه د ابلیس به ذله خوار شي. ادریمه مثلا په هغې باندې واقعت د پیغمبران په منځ کې دا د مرعون سردارو تر کوي چې کاري صاحب تلاوت کړی هغې نه وروستو شپږ واقعات ذکر کوي چې وګوره هغې څنګه رد د شرک کړی بیان د توحید کړی. ته ځان ته د پیغمبر وارث وایې مولوي صاحب نو تم رد د شرک او بیان توحید کوه که نه. په دې کې د اولې مسلې ماخذ دو نمبرات دی فلا کن فی صدرک حرج منه نه دي شي تنګ سیا په سینه ستا کې د بیان د دې قرآن نه رب نه تنګې خلک به اعتراضونه کوي کېدی شي ظلم کوي په ګټو دې ولي جیل ته لاړ شي خو فلا کن فی صدرک حرج منه. د دوی مسلې ماخذ اعتبار ماخذ اعتبار مانزله او کوي هغې ماخذ آیت نمبر تین اتو مانزلیکم من ربکم. ادریم مسلی ماخذ آیت نمبر 29 سے قل امر ربی بالقسط و ادم رب حکم کرے توحید پہ انصاف لوی انصاف توحید دے او لوی ظلم شرک دے بیان دے توحید پر دے شرک بانے. الف لام میم صاد دا حروف مقطعات دی پہ مانے اللہ پی گی. کتاب انزل الیک دا عظیم شان کتاب دے رہے گل شے تا تھا فلا کن فی صدرک حرج منه دا تسلی در صورت مقصد دے ندی شی پسینہ ستا کی تنگ سیا منه دا بیان دا دینا لیتون دا علت دا انزل فارسل دے رہا لے گا دے خوکار اللہ سے چرا سے ویلے کتاب انزل لے گا لیتون دا ربی وزکر ابی آبی فلا کن خدا فلا کن دا والی مخی کا چونکہ دا مقصدی مسئلہ وا رتنگی دا مبالغ نو دا مخی کرا دا وجہ دے دینا چی دا اہم را رتنگی گی اس بتے نہ گواڑے اس بتے نہ گواڑے او بچی والا ٹھیکے خد والا ٹھیکے معاشرہ بہت ٹھیکے ارے بیا میں تیرا نہ کہیں بیا بن ارا پوٹو نہ کہیں سب کہیں نوڑا تنگ شد باندھا کہیں چلے کہ مخود سے گخت تم نے آتا بیا آنے کے ظالمہ نو اللہ بڑا متنگ و خیر دیں نو دا منس کے ذکر آ چدا اہم ادا کتاب دا دادم شان کتاب دے اللہ را لے گلے گورے معمولی کتاب نہ دے تو باندھا کتاب نہ دے چت دے باندھے اون دے دے کر علی گڑھ شیتا تھا فلا کن فی صدرک حرج منه نن دیشی پسینستا کے تنگسا منو تو بیان دے دینا رو تو سر تا کہ تا مان دل نہ لے کر قران تش کر لتا کر تل میں یخشا مان دل نہ لے کر قران تش کا ما قران نہ لے سے پتنگ شدی بان تنگی گما پدی خود خوشالہ کا واش آسان دارا لتون درا بی دی پا چورے پا دی بان مخلوقا پا دی با خلق کرے از نجا زن کسی شروع کے و ذکر آر المؤمنین اپن در پار دمان و چجاو مان اگل اپن نصیت شم او دویم در دویم مسئلی ماخذ ایت تبی امام دردیکم می ربیکم تابیش دا کتاب چرار گریش تا سو رب ستاو نا ولا تا تبی اندون اولیاء مطابی دارکی بید اللہ نا دا اولیاء و دا نور ملګرو یا داسې چې ولا تسبندونې تابعدار مو کوي بې دالانه بې داله کتاب نه بل کتاب او لا ولا تسبندونې اولیا دا به مفعول شه پهلې مادوفه ولا تسبندونې اولیا امن ځای بې دالانه مددګاران دواړه کېدای شي. غیر مقلدین وایي قرآن وایي چې اتو مامد الیکم من ربکم تابع شي د هغه کتاب چې الله راغلی تاسو ته ان تاسو خو تقلید کوي یا په تقلید رد دی تاسو خو د بل د نورو کتابونو تابعداري کوي تپوس ته کوي ول الزامي او جواب دپاره و ستاسو په خیال باندې اتباع او تقلید کې فرق شته که نه؟ یو دي کوی چې دا یو دي و تاسو غیر مقلد نه ته بیا بل څه شی ځکه دی خو دا عقیده ده هغه وایي چې دا یو نه دي اتباع او که وایي چې یو نه دي نو بهیې دلته اته محمد علیکم ولا تدمن دونی اولیا نو د اتباع د غیر نه منع کړی کنه لا تتقلو هدی ویلی د تقلید نه خونه نه کړی بھائی چې تقلید مو کوي د بل چا تقلید اصل کې اعتماد تا وایي یا زمون په محدثین باندې اعتماد دی چې دوی کوم حدیث صحیح ویلی دي موږ داسې موږ خو نه محدثین لیدلي نه مغراویان لیدلي نه پیغمبر نه صحابه لیدلي نو موږ په دغه تقلید د چا کوو په حدیثو کې د محدثینو دارنګې موږ په په قران کې تقلید چا کو د نهویانو نو موږ نهویان خو نه لیدلی خو موږ په یوه یقین چې صحیح ترجمه کړی صحیح دا یې کړی موږ هغه دارنګ موږ په فکر کې تقلید چا کو د فقهاو هغه څلور چې مشهور دی او ټول کلی عالمان دی امام الاعظم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې امام مدینہ وته وای امام مدینہ او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې پوښی او امام احمد بن حنبل موږ دای تقلید کو سو نو د ټول نه کیږي دیو بکه ټول په حق باندې ټول سره دلایل دی به دلیل نه اند هغه کول د قران نه خلاف نه ګوره دیو دا موږ معمولی خلکو موږ د قران نه خلاف خبره کول شو نو هغه به څنګه کی اډیر لوی عالمان دی بای موږ هغه دا او بل چې قران کې صفا وکم یوه کې موږ تقلید نه کوو چې حدیث کې صحیح موږ تقلید نه کوو موږ هغه دا تقلید کوو چې دوا نصوص متعارض راشي بل طرف حدیثو کې نو موږ بیا دا هغه نص باندې عمل کوو کوم نص ته ترجیح ورکوي امام ابو حنیفه او امام شافعی والا چې کوم امام شافعی کوم نصوص نه د پیغمبرو کوم ته وایي دا نه چې مقلد دا دغه چې امامان د ځان نه کیسې کوي د قران خلاف دا بسو داس به کافر به کوي مسلمان خو نشي کولی او بیا دور لوی عالم چې څوارلس سوه کالو چې امت په هغه اعتماد دی نو ای تبی ما اوندلی کوم رب ما اوندلی ویلي دي ای تبی ویلي تابع شي دا کتاب چې راغلی شي تاسو د رب تاسو نه ولا تتبعون دوني اتا بیرم کوئی بیدا اللہ دبل چا دبل کتاب دو اللہ دی کتاب نا او دنور دوستانو یا ولا تتبندونی اتا بیرم کوئی بیدا اللہ دی کتاب دبل کتاب ولا تتخذو اولیاء من دون اللہ دا اللہ نا بغیر نور مددگاران منی سی قلیل نا ما تذکرون دیر لگ تازو پندخ دی دا اللہ دی کتاب نا اس اختخویب دنیاوی وکم من قریتینا اسون ردی د کلواله نه هلاک نه هلاک موږ غول د نوح علی السلام د قوم کغلی د عادیانو د سمودیانو د شیبر سام د قوم دا ټول د نوح سام د قوم کوکلی فجا باسونا بیاتن راغه غوتا عذاب څنګه د شپې او هم قالو پداته دیو قائلون وین کې شرکیات ای ورغه په یا قایلو کلو کوم کې د خوب په ټیم کې گرما کې قایقلو د گرمی کېږي او د شپې خو ته بیا ته نور راغلی ته د ازنګ د شپې یادې یو کلو کوم کې یادې معنا راغلی ته د ازنګ د شپې او هم قوم ین و هم قوم په داسې دیو و هم کې شرکیات مجلس و یا رسول یا غوسو دم داسې خبرې کولې انا دا پیراغه و ما کان دوام جام واسونه نو نو چغه دی کلچر دی تا دا څنګه مگر دا چې ویلی ان کن ظالمین بشک مو ظالمان مخ کې نه ځان تا مخ کې کوئی قران وال ظالمان وی کنه بیا بوي چې هاي مو ظالمان مو استا مو د الله کتاب ریخو ظالمان تشری ته کی ظالم څه تو یا تمرنو کې بیا هم ان کن ظالمین بشک مو ظالمان ولنسالن الذين تسلیو تخوی منکرین تا مبلغ ته تسلی فلن سالنا الذين ارسلهم نخام خط پوزو کو دا کسان چې لګل شو ته پیغمبران چې دا ته پیغمبر راغلو تاسو چل کړو منلی وکنه ولن سالنا المرسلين خام خط پوزو کو دا پیغمبران لګل شو نه په دوه غم لام تاکید نو تاکید ته خلاف خام خط پوزو کو عوامونه په پوزو کو چې تاسو پیغمبران راغلو هغه بیان کړو کنه تاسو منلی وکنه نو چې هغه به څوک وایي چې موږ تاسو بیان نه شو لکه نوح علیه السلام کوم بارک راځي حدیث کې چې موږ تاسو بیان نه کړې ولا سالنا المرسلین خامخا ته پوزوګو د پیغمبرانو نه پیغمبرانو دوه ارسانو چې تاسو بیان کړو چا منلو چا نو منلې نو چې دی بیا د دروغو نو فردان خوستان عالم به علم خامخا بیان به کوم په دې باندې په خپل علم سره چې به ایمان دروغ وایي و ما کنا غایبین او نو موږ غایب دی او ځاینا ما والوزن يوم الحق طول دا مالو په دوره کې پرختیا عمل به تل لشته معنا عمل خو اجسام نه خو غرض دي نو دا بس تل شنو بعد وای چې دیله به شکل ورکړي لکه د موز بخکل شکل دي ا د ګناونو بدرنګ شکل نه لکه حدیث کرا دی او سړی په توو شعر رواني اره وته ته تختمسه اعمال ما هغه متشکل شوی دی نو یا خدا یا دار چې ټول د اعمال به کیږي نه غک کوم رجستر چې لیکري شوی دی خې خې تر په ګستر پرختو لیکري د وګو وګو باندې استه نو هغه رجستر به تل کیږي لکه یو حدیث کرا دی نبی اسلام یو سړی براوست شي داغه به او یا رجستر وي د ګناو نه ډکه او د دور ویل کړه مشرک تر مغرب دور بلوې نه وی دا ټول د ګناو نه ډکی نیکی وې سوم نه نو پرخته به د شي زو نو الله به د اوره مې بیا چرته وې جهنم تک او الله به نه د یو نیکی دا ما سره پړه کې ایمانو ما ته د یو نیکی دا پرخته ته پتن لګي دې خړې کې ایمانو نو را مالی سوم نو کړی دا زمونږ د امام بوت پر خپل مسلک ته ښا د ایمان دوج بچو دې اعمال کی ایمان کے دا یار کی ایمان اعمال ایمان جزء نہ بہ خدے بسنگ بچ کے دا امام ابو ظفر رحمۃ اللہ مسئلہ کم دا دے کہ اعمال ایمان جزء نہ دی خام اعمال جان لے دی ایمان جان لے ایمان بسیط تے نو اللہ بھائی دما سے او نیکی دا یہ اڑو کے کار والا را با سی فرشتے پر کی دا سڑے وئی چیز دے وئی چیز دما او دا یار جب دور کاغذ بس کی گی نو چې هغه کاغذ په بل پړله کې کیږي په بل طرف کې د تلی نو هغه به دروند شي هغې کې څو لا اله الا الله محمد رسول الله ده د عقیده په توحید وه او عمل خو نه و کړی صرف عقیده د توحید وه او پیغمبر یې منلی و چې هغه پیغمبر د الله دی نور عمل نه و کړی نو په دې باندې به دی بچ شي نو یا خدا ده دغه رجستر به تلله کیږي او یا دا لکه اوس نن سبا هوا تل کیږي گرمی تل کیږي یا دور گرمی شو دور سردی شو عوام تل کی دور پونډه پیدا کراله گیس هم تل کی چې دور پونډه گیس پر سرینډر کراغه وغیرہ وغیرہ نو دا ته لا بسو کی ولنو والوزن یوم الحق طول د اعمالو په دغلط باندې پر اختیا باندې ومن ثقلت موازینه من عام به هر څوک چې دی کدا رب له کدا جمع نه کدا دې زمانه کدا زمانه نو تاسو چې تر دنی شوی تلی دا مال دا موازین جمع دا دا موازین دا میزان دا جمع والا تل خویاو دا اصل که دا زیاد تلل دو جنه موزونات با پی زیاد تلکی دیو جنه نسبت ہوتا دا جمع شوی دا نو آسو چه دنی شوی تلی دا مال دا ون دا کتان اکار سو که دا کرن دیدی کامیام ومن خپت موازین من دلتم عام دی کاغا ربی او کده دی زمانه ده کده پخوانه زمانه ده که سید ده هر توک ده خو من آتو چه دستبکی شوی تلی ده عمال ده آغا نو ده کتن ده کتن تاوان که چولی خپل دانه ولی سگونه او بی ما کانو بیاتی نجده زلیمون پتا ده چولی پاتو نه زمگ بان ظلم کن کن که ظلم داو چه نیست دکو یا از دکو موری سه با مال پینو کو دا دکو نکسان داو ولکن مکناکم فی الارض اور اکثر زمیندار کر تا سب دنیا کے امتنان پہ انسان بانے چې تعالی من تو ما پیدا کړي تعالی می پدی کې معیشت پیدا کړي نو تولی خلاف کې دوپار ترغیب ولکد مکناکم فی الارض پتا اکثر زمیندار کر تا سب انسانانو پزما کې وجانا لکم فی معاش اگر دو می علی می تعالی پزما کې اسباب د گزاران سوک دیوری کوي سوک زمینداری کوي سوک څوک چې کوم دی استاد ټیچری کوي څه کوي ا د هر چا کسب دی کلیلا ما تشکر ډیر لږ تا شکر کوي د الله د کتاب دا هغه شی خو کوي نو دام لږ کوي که نه قرآن لم لږ وخت ورکوي ولقد خلقناکم دا اوس په دویمه مسله باندې واقعا د ابلیس ذکر کوي چې ګوره ابلیس اعتبار معمدالله ونه کړه نو انجام یې څه شو نو که تاسو مسلمانان د خدای د کتاب باندې عمل نه کوي دازدنه که سالمون دی ابلیس پشان زلیل خوارشی پا دنیا و آخرت که ولقر خرق ناکم پا تکتر پیدا کر می تاسو اے سنگ ناسه سمکی نکا دا سنگ ناسه حجره که ناسه ولقر خرق ناکم پا تکتر پیدا کر می تاسو سما سورنا سما استبادیا بیاو گورا شکلو می درکری دی انسانانو دام لی اخسان دی دانه چه اولی پیدا کر بیا شکل ورکو پیدا کیدن مخ کی والا شکل ورکړه د د مور په خېټه کې. بیا وګوره شکلونه مې ورکړي تا ته د انسانانو, که د غوی په شان مې کړی د سپي په شان. نو بیا ثم قلنا للملائکه, بیا وایي موږ ملائکو ته اسجدوا لآدم, اسجدوا لآدم, سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام. یعنی آدم علیه السلام مسجود الیه دی, سجده الله ته ده, لکه سجده بیت الله ته وي, دا خدای ته وي بیت الله په طرف باندې. دا معنی موږ تفسیر کړو په سوره بقره کې, یا اسجدوا لآدم, سجده وکړي, سجده تعظیم آدم علیہ السلام تھا. مکھ دینوں کی سیدھا تعظیم جائے گا, پتہ جدو سیدھا اکڑا ٹو لے لیا ابلیس, مگر ابلیس تو نکڑا دے پرختوں کی شامل اگر سے اللہ پہ حکم کے کسوکدا اقرار کی دے تو حکم نو سجدیوں کو پرختوں تو دے گناہگار تم شو بھائی دا دل استثناء منقطع نہ متصل ادا بلکہ دے اللہ حکم کی داخل اگر سے اور راشه علماء نو علماء کی چنم ناس رمضان اغم تروان چی نو علماء خلاقه حکم کی اگر الک ټول علماء راشه نو علماء نه پک امیم ناس اغم پک الله واخری شامل وی راځي. الا ابلیس تدم یکم من الساجدین, نشده تسجدی کون کنه. قال و الا ما منا قال لا تسجد اذا مرتو, سشی من کتال د تسجدی کول نه چپ کال چې ماتا ته وکړه. دلته لام زائد دیکھا ان تسجد رسل کی دا مانا کرد اللہ و سرکین دا غلطی کی سشی منی کرد دا سجدی نکولونا چی ما تکرد اکم کرد سجدی نکولونا نو تا نوالی دیو کرد دا خبا شیع اولتا شا ایک اللہ هم ذات زیاد تی لکه صورت صورت سواد گوری آیت نمبر 75. قال یا ابلیس او یا اللہ ابلیس ما منک ان تسجد, اللہ تسجد ما منک ان تسجد د سجدی کول نه لما هغه ته چې ما جوړ کړی دی په خپل حکم په خپل لاس په خپل حکم باندې. نو دې وایه کما او یا اللہ ما منک ته چې منک تعالی او ابلیس ان تسجد د سجدی کول نه کله چې ما تا ته حکم کړو. نو دې هم ثابت شي ابلیس په حکم کې شامل وکنه. ورته مونږه معنی چه استثناء متصل ده او ابلیس نومی نده است پرختو خوب چونکه پرختی دیر و ابلیس یوا ده وان نو چه پرختو تا حکم وان دیم پکم اللہ حکم که شامل آقا سره. از امرتو کر جما تاتا حکم کرو. قال او ابلیس انا خیر منو زغورم دونا, ولی دکه چه خلقتنی من نار تا پیدا کرد مال دورنا اتا پیدا کرد دل دا خطی نانو خطا پور بان کم دورا خطا دور وادا عقل خراب شو. یعنی چې الله حکم ونه مانه اذان غټو ګڼو نو الله پاک داغه نه هغه عقل واغسته. کوم شی چې زورور دی خټه زورور په اور باندې خټه واچو به مړ شي. بل خټه کې پای ډېرې وي, خټه شی زرغونه وي. دا نه چودر زمین پنها شود سرشا سرسبزی بوستان شود. دا نه چې خاور کې واچ هغې نه ګلنه راودي هغې نه مالټي او داسې نور میوې ترې راوځي. او دا نه چې اور کې واچ هغه سوځي. بل په خاره باندې اور به پاته بلیږي, خار ته نقصان نه شي ورکولی. لیکن خار چې په اور واچ اور مړ شي. بل خاره انسان له فایده ورکوي او د اور فایده لږه د خارې فایدې ډېرې دي. سړی په اوږده شي. خلقتنی من نار, تا پیدا کړی ما له د اور نه, اتا پیدا کړی د خټې نه نه د اوچتې ما. الله وی قال او الله په بیت کوش یا ذا من ادیدان فما کن لک ندی جاستار پر چت ځان غټو غن پیه وری دا کی دا تکبر ده نه ده. فخرج انک من الصاغرین, او د تو یقین تی د ذلیلنا. یو تکبر دی یو سات کم تری دی یو کثر نفسی ده. تکبر دی ته وای چې ځان غټ غنی, او کثر نفسی دی ته وای چې جزی کوي, او سات کم تری دی چې بل تلان دلان دی ګرځي. زیه به زوی نه ورست ورس روان یا زوی به افسر یا به خانی یا به کشر روی نه ورست ورس دی. نو دا کتر نفسی نه دا احساس کم تری دا غلط غلط ها. اما که چی کم کتر نفسی دا اگه پکار دی سریو که البتا تیت متکبری نه دا اگه تا متکبر که ات تکبر اندال متکبری توازحون. نو متکبرین چې سره تکبر کوي دا هغه مخکې به تکبر وکړي، دا چې هغه ته عجز عجز کېږي هغه ته به ځان نیغ نیغ کړي چې د هغه شکران چې دی جوړ مانه ویرې ما دباو شه زما د مال نه دباو دی که خبرې ته ته زما هر څه ستا څه دي ته غر کې تاسو زما هر څه دي چې غټې غټې خبرې ته د هغې نه هم غټې خبرې وکړم ساغر هغه تړي ته وایي چې په خپل ځان کې ذلیلوي، واشه یو خو ذلیل وي چې تې ذلیل کړې که هغه خپل ځان ته ذلیل نه وایي، او ساغر هغه په خپل به ته په خپله به احساس کوې چې زه خو ذلیل یم. قال انذرنی ویش ابلیس انذرنی مولت راکړې ما ته تر ورځې د مرګ نه تر ورځې پورته کېدو پورې تر قیامت الله مال ژوند راکړي. قال وی الله انک من المنظرین یقین ته د مولت ورکړې شو نه وه دعا قبول شوخه مستجاب الدعوات وی پلان کی سره دعا قبل کی دعا قبل بھائی دا کمال نہ دے دعا خدا بجاون قبول شو تو قران نہ ثابت دا سورۃ انفال کی وراشی دی پر سورۃ کی دعا خدا دا پیروان بم قبل دا دعا دی دعوان قبل کی ورش در مثال تا او سوال کی دا بوت نہ او لول دعا قبل بوت خو نش قبل دے دعا قبل کمال نہ رہا پر کمال دار چھ سڑے اعتبار قرآن سنت بھائی دا کمال دے دا کمال دے چتال اللہ توفیق در کی پا قرآن بند عمل کو لو پا قرآن بند ناقیدہ پا سنت بند عمل دا لوی کمال دے نبی دیوبند یو عالم دے دا بارا کرا دی و یو سرے و تارای دو دری میں شتیر کے بیا چتن و آگو تا تسنگ را آگلے وی وی جیز بس رحمات شج دے ولید دا غلے دا ولید نو نمائش کس کرامات دا نوی نو نو ته کرامت دیولی ده وی نه ته کرامت څه ته وایې چې په هوا کې دي وی دغه کرامت نه کرامت نه دا وته وی تا مان څه خلاف شریعت کار وکړه وی نه وی دا کرامت دی چې یو سړی په قرآن سو باندې کلک ولاړ وي دا کرامت په دنیا کې او په آخرت کرامت څه شی دی چې جنت ته بوځي لکه سورۃ یاسین کې وراشي ان شاء الله تعالی. نو قال انک من المنظرین دعا قبل سے کمال نہیں داد ولایت نہ خانہ دا یقین تی من المنظرین تو مولا تر شونا. قال وی ابلیس فرما غویتنی پس رب دا جما جوان دی فرشان کم غور رجلو اذا فسادت علیہ ایشهم اگا کوئی چیز سڑی گزران خراش دکان اس دی یا کور اور دی گی یا پسل خراش اندے بیا غور رجل سڑی خپا دے پریشان دے دا مانا با انشاءاللہ تعالی پیدر کی صورت تاہا کے خام. قالا پا ماغویتن او ابلیس پا سبدا چیز ما جو اندی فریشان کد جنت زلی دکرم دی مدد اللہ سا لا قدن لهم صراط المستقیم خاموها کینم با دیتا پلا رستانی غا کی قرآن تا بین فریدم شپار سلوم اللہ پا کار دی او دا گران کیا دا سوک دا ابلیس دا ابلیس ایجنٹان دی دا قرآن اللہ احسان دی دی وی گران دا دی ابلیس ایجنٹان دی اگر مشن دا غده پوښی رب نستم تعباد او عباد مخک صورت دې شي 128 کې دا دیو بل د شیطانانو دا ناکار مولیا ناکار فیند دیو بل ایجنټان دي نو د شیطان هغه میشن دوی چلی وای دې شپاره سلوم په کار دا ګران کتاب دی دا الله د کتاب نه خر اړی دار شیطان کارو. قال په ما ویلو شیطان وعده کړو لام د تاکید نون تاکید ثقیل را او اوسم لا په خپل کار کې لګیا دی اداګه ایجنټان دغه امداد کوي قران نه خلق اړی. قال فما غويتني وي ابليس فسبدا جما جواندي پریشان کہ خام خام کیدم ودی تا پلا رستان ی قران تبی نے پر بیا وسکم ثم لا تینن من بین ہدیم بیا خام خار اعظم بدی تا مخیدینا مخیدا ورا کہ چرتو پلان سی خانا قران لا تاش پر زوم کڑی نا اے زان کا پھر کے زان ادا غلط سڑے دے خو بیان من دی خو ادا نہ منی علماء نہ منی اړی بدی نو کراری تین بیا رسو ور پر پروپاګاندا ګورمن خاربن رسو دینا رسو به بدنامه دې خپل تلا اپن پیروز خلا او خدا نه منی غیر نه منی مور پلار به تلم سي خاندان به خود تلم سي رونو وته مشران علماء سي چې دې منی کال کدا غلط زیت دي وان ایمان ایمه ار خيتر و خيتر و نیکي نو په نیکو کې ولې دې دا کې دې کې ډېر نیکی دا دې دې کې 15000 ثواب دې په دې کې 30000 ثواب دې قران کې ثواب نشته نور ارته کې ثواب شته وان شمائلی ما ادھا گست طرف نا گست طرف بدائے شیطان جا جخ دی چی او تری کی دا نیکو طرف تا ترغیب زیادی شوکا انا آغا پا نیکو کن خیر قرآن نیوار دیکھ لیر نیکی دا او چی او تری کی گناہون دیا ناغا بیا علی که کرکٹ والا لی رای کرکٹ نا کرکٹ میش دے رای اغیل بار شو آئی تا بکینو آغا دا کی سپی جنگی اغیل بار شو تا قرآن نبیاری پستر کبانی ولا تجدو اکثر مشاکرین انا با امید زیاد دینا تابدار دا خپل کتاب امام راضی پدی علی کی وی دیر دغاو پو یاو لکا پدی پوش دانوی لا تجدو اکثر مومین دانوی ایمان داو با کئی شاکر بنی دا خدا دا کتاب دا دی کی دو دو دی دور لوی نعمت شکر بنا دا کئی مومین بدان توی حجون بم کئی روجه بم نیسی لیکن دا اللہ دا کتاب دا خورا بخدا یو گنٹا وقت نی قال او یا اللہ اخرج او دا منا دینا مضمومانا بچ شوی مدخور راتر شوی ارز با ما بدو ارز با راتر کئی گی لمن تبیا کمینا ما خام خاچاچ تابیاریو کستا دی مصد انسانانا لام لعنا جہنم خامخا ڈگ بکم جہنم ستاسو ٹورونا یعنی مطلب تا چل خی کہ ستا دشمن ملگر شا تو کستا رور دے و اگر کی و دے بم دے برابر کم می پر رہ دیا یعنی پر انسانا نکینا چر تبی خام نال تو ناسی وصل را دیر جانڈا زانو خکارک خالکو دا یادل تا ناسی آل تا ناسی گرد دا گرد ایمان گناہ دے از منگ بان شب اشتبار و چیزی چر تا لارا لمن تبیا خام خاقا سوک چی تابیداریو کستا دینا یعنی قرآن پری خدا تا پسی درقی لام لانا لام دا تاکید اگم تاکیدیو لعق قدرنا اللہم لام لانا خام ها ڈاک بکم جانم ستاسو ٹولنا دک دا دا بم دا سوار واچو ما ویا دا موسکونا او آدم او سیگان تت او بی بیستا پا جانت کے و قرآن اخرید آدن شستاسو خوی ولا تقربا من دیکھ گی حادی شجر دی اون تاگونا دا سوا سو کوئی انگورو سو کوئی بلششو سیو سو کوئی غنم ورسشو ابی هما بهم اللہ چکم شے مبہم پری خواہ مبہم پری دی بس آگا تشریف پر کمو کوئی فردہ کہ نزدی شوی نزدی معنی سے شوی مطلب دا چو نخری نزدی کدر مطلب نی لکھا لا تقرب مالی تیم سے معنی نزدی والا مطلب نا مخرا یعنی مطلب اندارن لا تقرب کم شے چا اللہ بندہ داغی تحجینو کی بدی بیان کی لکھا وی لا تقرب آج شجر من دې کې دې ونه دا کني دې شوي یا نو خړه فدا کو نه ظالم نه شي په تاسو ځان له کمی کوم غزل په ماند کمی لکه صورت که په آد مرته چې کل تل جنته نه آتت اکولا ولم تظلم من شيء دوه تر د با مې مې ور کوي پوره پوره کال ا کمه به نو کړي به دې مې ونه زره بدن ظلم به نو کوم دل په اند کمی او سلام شیطان نو سوسو چې واټو دې دوه شیطان لیو دیه دا لام تعلیلی نه و لام للعاقبت ته انجام دا شده و سوسی چه خاره کردی دوارو تا آغا چه پتو دی دوارو من سواتی ما دا بدنو دی نه سوات مانا بدن لکا که لکا صورت مایده کتی سی دیدو ما تا دا پا پدی صورت که تا پایدار که صورت عرب کی که پایواری سوات آخی سنگ پت که باکی بدن دخپل رو دانه چه گنی دستوار دستر دقا شرمگات مراد ده ندار اندل تا ما چه به اخکاره کی ولا تک واسه سلام شیطان نوسوسوا جلدی دوارت شیطان دیو دیو لوما انجام داشه چه خاره کردی دوارتا آقا چه پتو دینا من سوات بدون دینا آقا بدون کمزای بدون پتو دو که پدی بانه نورانی لباسو پی نو دیو بل بدن نیشی دی یا این یو بل سر ملاوی دی نیشی خدا هاوندو خو ملاوی دی نیشی نو آغا تیلی ریشو وقال ما نا حکوما اوی ری شیطان ندی منی کری تاتو رفت تاتو دی دیوونی نا مگر دی وجنا چی شی بر تاتو دو پر اختیری جانت یا با شی تاتو همیشه پاتی کنگن پر جانت که بعد خلکو شبر آگر دی وای پرختی او چته پیغمبر نه نمر دا پیوسی پت کو چتی لکه وتره ڈرائیور دے ابل تب بل تب بل ڈاکٹر دے تو اے دے دن اخر پسے کہ ڈرائیور کے ڈاکٹر لوی سڑے دے ہو لیکن اگر اگر ڈرائیور نور دی یا سڑے عالم دے بل سڑے دگا دے ترکان دے اندے اخر بل دے ترکان بان پور دے دانا جی اگر نہ پیلم کے مخ کے دے دارنگے دو پیغمبرانو درجہ پر خون چتا دے کرا بلکہ اگر انسانان امام غزالی لکھی دی چی یو یو انسانان دی نو دے دا اللہ عقل امور کردے کی شاوت امشتے ایو طرف تا خی حیوانات دی جائی کہ عقل نیشتے شاوت پکشتے ابل طرف تا پرختی دی پائی کہ عقل لے خوش شاوت پکی نیشتے نو کلش دا انسان وی خپل عقل استعمال کی او شاوت نظان بچ کی دا غلط شایشان دے با پرختون امچت لارس دا کبار سنو کدو گناہ طاقت نیشتے او کلش دے سرا دی عقل نا اگر کرنو کی جگہ اگر غویان کہیں دے غویان نہ بیا لان دے تو دا شبہ چھ کو تر اگر دا پدی نہیں دی پوشی کہ گندا نہ چھ دی دی مطلب دا دے دی دو کھ کول بس کہ تا بر پر تو ہمیشہ چھ بیا دنیا تلا تا ہو خپل کسب کو زان لب گٹھی یولی تکلیفوں نہ بھائی وغیرہ وقاسم ما اقسمون یقول دوار تھا کہ انی لکم لکم من الناصحین دستاپار خامخار خیر خواهنه ما درو جن دستاری پا قسم بانده دوکا که گی قسم بانده تک او نیک انسان در بل پا قسم دوکا شی بابا دنگ دوکا کلی پا قسم بانده پا در اللہ ما بی غرور را کودی کرده دوارا پا دوکی تر جانت نا پا لما دا قشجر تا هر کار چوسا کلا دی دوار اونا اونی نغمیوه و خدا پا بدت لما دا نقر فی دوار تھا اللہما لا لغیر ہما نخذ خوان بدون کہ بل تقارش دے کہ گناہ دے نقر جدا گناہ نہ بلکہ خو ثواب دے دے لہ پیدا دی دوارا چہ و پ نکاح وش مدد لہما نقر فی دوار ہوئی دا دل دل نکاح چا کڑو خدا بھلا کڑی کنو پوچھیا پخپل وادم بابا و تو ویلی سما تا تا قبول ما لگا مولا تے گناہ واخے نغه بچا او قبول راتاندی بچ بعد ماتم قبول دی که سدی و دا د دې نه نکاح چا کړو بس چا خپل به کړی کنه هغه بل څه مولا ته غونو یغ ولا کړو ولما ذاق شجرتا هر کا چوس کل دعا اونا بدت تا مانو کار شو لهما دې دعا وتا دیو بل بدن اونا پوښې به وتفقا شروع دا دعا یختفان چې پانی چې پانی لا ګور اړو پری بدن بانے من ورق جان پڑ جانا تھا اگوئی بربنشو ندی بربنشو پدی صورت کرو تو آدھی چین اللہ اللہ امر بالفحشاء اللہ حکم نہ کہ بے حیا بانے قل امر بالقسط اللہ پر توحید پر انصاف بانے حکم کہیں پر بے حیا حکم نہ کہ وتفقا اشورو شو چھے پانے دا گولے پر بدنو باندے پانے دا جانتا تو شیخ رحمت اللہ علیہ وی چھے اصل کہ دی جانت نواتل نو جانتا چھے واتل نو دی وی چھے اسی موضوع را زانتا دینا سخووسا نو جانت دا گلدستی جوڑ را زانتا روڑی دا دیو انہا بازی خار کوئی ادم بابا پا کشمیر کے نا کچھ شو نو دیو انہا پا کشمیر کے آگا گلنے چھے پا دنیا کے بل زاکی نیشتا نو خلق داوی چھے کری دا آگا آگا چھے کمالتا راوی آگا دا آگا تخم بالتا گورد جنید نظیر موتا اغالا کی تھا کشمیر تھا وہ ہمانگا بالے لے رہا ہم دیو چت پوچ دیر زیاد کمال کرے بالے لے دے پاگئی پہ اندوانو بان دنیا وال نمبر پوچ وانا داو ما آوازو کرا دی دوار طرف دارا ویو چی ادم انہاکو ما اما نوی منی کریتا سو انتل کو مچار دے داگا انینا ماویل نو واقل لکو ما ماویل نو تاو سا یقین شیطان ستاسو دواړو دشمن دی کارا دته خبر ونه منه قالا وی دوړ ربنا ای ربنګ ظلم نوم زمون کمی او کنه د خپل ځانو لپاره ظلم په باندې کمی ولم تغفر لنا او کته بخنه ونه کې مونږ ته اره ګور کې مونږ باندې خامخا شو مونږ ته وانه دغه کلمه را اتور بقره 133 فردا قادم ربی کلمات فتاواله انه هو توب رحیم منگا ویلی چی اگا کریمات دا پدیش او کم خلق چی وای چی اگا دا حاکم دا حاکم مولا دا شیا کد اگا اقوال راک دی اگا چی کم ویلی چې لم اکتفا آدم الخطیه هر کله چې آدم بابانه خطا شو نو وی چې الله ماته محمد اسلام خوجه ما پیو کې الله وته وکيف عارف تا محمد ولم اخلق آدم ته څنګه پیدا غلامه پیدا کړ نو قال وی خدای ته چې پیدا کړم بیا دې کا په خپل لاس باندې پرپا تراسي نو ما تر چې فرایتو مکتوبا علی قوائم عرش کا لا اله الا الله محمد رسول الله د ارش په پایو مولد چې لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت ان پوشم چې انه اکرم خلقك دا خوستا ته ډیر چت ما بنده ده الله ته صدقت ادم ارختیا دی وي او ته ما معاف کړې ولولا محمد لما خلقتك ما بنوي پیدا کړې دا حدیث ده هغه حدیث د قران مونږ ته تفسیر کړو ته قران سره درې ځای ټکراو دي اسو ذکر الله وی الله نے واغت کلمی او حدیث کدا چې په خپل ما برو کتل نو غلطه شو خبره دویم دا ده چې دی دا کې هغه کلمی ذکر دي دا دي اول دوی دا شو درم دل باندې کې هغه خیر جمله چې لولا محمد لما خلق تو کو په محمد لما نه پیدا غونته مې دنیا مې نه پیدا کوله انا هغه ذکر کړی په سورته ازاریات کې اته رفت چپن کې وما خلق الجن والانس الا ليعبدون الله دانه جو محمد اسلام نو پاره پیدا کړی دا دنیا ابل داغي کې چې کوم راوی دي عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم په دې باندې د ټیپاګ د ټول محدثین دا درو جن دي امنګر روایت دی دا کوي دا اسلم زی زید عبد الرحمن د زید زی د اسلم نو سه اسلم تب تابعو دا اسلم خو سره عبد الرحمن دا په خیرانی پیدا شو هغه دا ګمنګرد براوسته جوړول به حدیث زان قال دو او دوانو ربنا يا رب څنګه کمیو کوم پر خپل ځانو اکه ته بخنو کې نو کې مونږ ته آرام اون کې پون باندې نو قام قاش یو مونږ د تاوان یانو نا قال وی لا ای بتو بعد من بعد نادو کوش شي یالار شي بل ستاسو پر بادوش بنام به ین تاسو او ستاسو دیس بچی یا ستاسو لار کے بعد مشرکان بعد موحدین وی خپل کو بجنګ لکن سبا ګورین ولکم فی الارض مستقر اتا دا پزما کې لوګو نو ادری دل دی استقرار چې لوګو سره ادری ګه سا په جمع کې لوګو نو کې بیا دی منډه وی لګو دری دی ته مستقر او متان لا حين اپادا تر یو وخت پور دنیا کې او سو کال لس کال شریا پندو سر در سړي خپل خلا ده قال او یا الله فیا تاهونا فیا تاهونا پدې کوتا جون تیر پدې کوتا تومره امینا توخره جون دی متا تو اوزي قیامت کې سید عبد الله بن جبیر ا دې چراوسته شو او حجاج ته پیش شو نو خبر چې کوم شي وته ساتو نو زمان سعید دی وینه ته خدغه شقی وینه ما پلار تا نه خپو دی وینه ما پلار مال نو خې دغه لوی علی متانه بیا وته وی پلار زوم دی وی جوبر وی ته کو سیر جوبر نه چې یو اډو کې ما چې یو ځای کول دا شانتي ان ته کو سیر وینه ما پلار خپو تا نه بیا وته خبرې کو بای کی هغه ټول خبرو کې حجاج عجائب پڑک لا جواب کنا اخر اخ غوی یا لالکین نو چی راوی ور دغه مخ قبلې ته کا دا ایت وی او من خیر خپل ته په اړ وجه شت تر مسجد حرام او هي ثم کو نو په لو جو کوم سر نو حجاج وی مخ ول مشرق ته کان غ بیا وی ولله المشرق والمغرب فین ما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم وی دا مخ ول زبکی ته کای نجمه کې دا ایت وی قال فيا تهونا فيا تموتون منها تخرجون اجاج زل لال کین چلال کو دور وینه تلال چ دور وینه د غوینه منزی تبیدوان چرا وتن تبیبان له په مر خوشاله مدد الله په دین چې سره مری خوشاله کنا د دې دو خې دیر د خیر نو واسه نو یا بنی دعا تنبیحات ذکر کوي سلور داړو به تنبیه دې چله الک دا شیطان دغه جامعو نماسی یا بنی آدم او اولاد آدم ما تا ټول ته قد ذل علیکم لباسا یکن پیدا کړی ان ذل په ما دا خلقنا موږ پیدا کړی ستاسو لپاره جامع کد په کپاس نه جو مالو جو الله پیدا کړی دی کد دی دغنه جوړی پولیسټر نه غمل لا پیدا کړی دان چې بر نه راوړول دي جامې قد انزلنا علیکم یکرم موږ پیدا کړی تاسو پر جامع یو اریدی جامې کار څه یو اریدی سواتکم پټی تاسو بدنونه وریشن او خایسته ریشه تل کې ویل کېږي د دغه بڼو ته د چرګانو نو چې په چرګ باندې بڼی وي نو خوند کوي که نه اج بې بڼو تا لیدلې بیا سره بد لګي نو چې ښځه بې پردې شي یا دا نیمه نیم پنډه ښکاري هر څه هسې نه ښکاري ملا ښکاري او بدرنګه لګي هغه بې بڼو چرګ ښکاري وریشن او د خایست په جامو باندې انسان خسته دی وای خو که په وی ادوی جامې نشي دا خو لکه شته که نه انده ده خو لکه هم نشي درسنه پټ شي هغه بل خو نسکور دی نو بیا هغه نه شیان هم نه ښکاري دی خو نیغ ولاړي نو ښځه مه نیغ ولاړ څه به ښکاري نو جامه شیطان دا کوشش کوي دنه جامې وباسي ولبات التقوى پیدا کړی الله لیکل الله لباد تقوا چې هغه ذلک خیر دا لباد تقوا دا غوره دی اول شیطان سره لباد تقوا لکه لباد تقوا قرآن سنت دی چې ته قرآن سنت وایې عقیده دې سمه شي عمل دې هم ټیک شي نو تا ته شیطان څه نشي کولی خو چې قرآن یې لرګي بیا نور د جامې سلطان اړو څه کار نه لر کول ځکه دا ولباس تقوا خیر او جامع د پرهیزګارۍ دا ډېرې غوره دي پرهیزګاري دادي د قرآن پرهیزګار تقوا چاته متقي ابن عباس رضی الله مانا کوي نبی اسلام نه الذین تقون شرک ویعملون بالطاعات دا چې سړی موحد یې په صورت عمل کوي نو دکه جامه چې دا ټول کوچاته شیطان بیا تا سره هېڅ نشي کولی خو چې د قرآن نه دې واړی سنت نه دې واړی نو بیا جامې سره هغه ته څه ګران کار تا نه ایستل دا من آیات الله دا آیاتون د الله دي خامخا تاسو پند واخلی یا بند دویم تنبیه چې ګور تاسو به آباد شیطان د لاسه وتی دی هس نه چې تاسو د جنت نه کټ کړي ولا د آدم علیه السلام لا یفتننه کوم شیطان په ګن کې وانشئ تاسو شیطان د قرآن نه دې وانړئ کما خرج وکم لکه چې ویستی تاسو مور ابوې تسنی تقریبا ده دوه پلاران خو نه وو خو پلار مور آدم بابا هو ابی لکه چې څنګه ایستی ستاسو پلار مور من الجنت جنت نه یانما ویستلی دواړو نبی باسما جامه جامه کمه جامه د نور ګورې ښه دا معنی چا کړی ده نور دا معنی قردبی کړی ابن کثیر کړی ده روح المانی ور کړی ده داد المسیر ور کړی ده یعنی علیهما لباس من نور په دې باندې د نور لباس دا قرطبی بل دا وایي کان علیهما نور لا ترا عوراتهما فزال نور په دې باندې د نور جامې وي د جنت نو د یو بل بدن نشي لیدلی هغه ته الله لرکړي چې یو بل ځکه کم چې بچي پیدا کړي که نه په جنت کې هغوی بچي نشي پیدا کولی نو دارنګه دلته هم یانوانهما لرې کړي دي نه جامې هغه نورانی جامې دان چې بربند کړو لوري هم سواته ما دو پار چې وښایي دې دواړو ته بدن دی یو بل نو ټیک شوه ان دې دپاره نه انجامې دا شه د ډېرې نه وي چې د یو بل بدن نه وویني شیطان ډېر نه لر کړی دی نه بلکې دغې انجام شه چې دی د شیطان خبره ومنه نه هغه نورانی لباس دی درشه انه یقینا دا شیطان ویني تاسو دی او د ټبر دغه دانې تاسو نه وي نو چې کله تا ویني ته نه ویني خو خطرناک دشمن دی کنه دې وجه چې کله سبق ته کینی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله ته حواله کا ایو عالم چاته وی چې کته په لار دې سپې در پزیش چی چی سبق یې یته وته روډای واچو ما یو به اخری نه بیا بیا نور واچو ما ان هغه به اخری دغه سپې خو مړیږي نه اخر و ډوډا خلاص بیا به سوا منو وی خدانه چې اول نه ته مالی اگر سپې غب وي دا یار دا سپې در نه تړه د غب نه مخکې مالی دا بایی دا سپې در نه تړه نو الله ته وایه الله دا سپې در نه تړه تا دا سپې پیدا کړی دی د پاره د امتحان زمونږه الله مونږ ته بچ کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دغه ده تی وینی نا او تا وینی نو خطرناک ده لکنه اینو یک دا شیطان گوری تاسو ده او ڈالر دو کل چه تا دغتا اصل خانی تا دو اللہ مینی اوزو کنه مل خوبس والخواز دکا دغتا که بده تا تا گوری تو بربند شوی اتو چه کل گور سار چه پاسه او موزو کنه داتې بوای کنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم دار آیت کرسی وای په دندري د چوب کا ما خام جو دکېږي د اخري آیت کرسی وای درې ده د رستي درې صورتونه وان شیطان بیا ته نشي دي ا کدا غش شیطان د ګور د ګوتې موتې بوای بیا انه یرا کوم حدیث کرا دینه بیا ته فرمایي سره چود شي نو دا شیطان د دې دماغ له درې غټو ورته یی دي څه درې غټو ول ورکی نو کله دې را پاسي ان چې دې بیا څو نښې نه غوټه ته وای دې نښې او لا حول ولا قوه الا بالله و اعوذ بالله و نښې یو غوټه پرانستې لګ دې ریلیکس و نښې نو چې بیا پاسي او داسو کې دوه غوټه کولاو شي نو چې بیا دې موزو کې نو بالکل دې تازه شي چې کوم خلک موز نه کوي سهار نو بس هغه تړلې دغه دماغ یې تړلې هغه ټول هر به دا خفه خفه بای اٹینشن کی بای اینا جاننا او دا تسلی ورکی مگلا چیاری گاما مڑا چستا ایمان ٹیک دن شیطان تا تسلی شکول اینا جاننا شیاطین یکن گردولی منگ شیطانان دوستان دا پار دا کدان چی ایمان در آرد دا اللہ پا کتاب بانے کم چی دا اللہ کتاب منی شیطان ناغا اللہ پر اختی مقرر کری تاثرا صورت دے ارات کے برای شیط نمبر گیارا کے او یح پدون من امر اللہ ستاسو حفاظت کوي په حکم د الله باندې د شیطانانو و اذا فعلوا کرچی او کیده د شیطان د مرګ دی پاکستان یو بیاي س شرک کیا س انوای دی بیاي شرک فعلی نو وای دی وجدنا له ابانا مندلی مون په دی باندې خپل مشران یو مطلب چې مونږ جدي پښتی به حیا خلک یو الکه اخره منجور لولې بوتلیا منجور دی پیر دی ولی کور دی ویدنگ مشران با پیر دادن نکو خواه مطلع چه تا آقا مشرم دلو پردی سره با سنگ سره کور ترا ولی اخد با سنگ پردی سره لی بودی ها بیمارا داکتر لی بودا خو تی پیر رسلا بیای وی دی منگا مونده لینگ پردی وان اخبر مشران دنگ مشران دنگ دلگا اندک کشا خد بی بوت لی بابا گانولا والا امرنا بیا اللہ حکم کرے منگتا پردی وانی د دې د دې لومبه د دلته جواب ورنکه د کډلګان لپاره د ښان خري ا دې یو شی جواب ورکړي درستی قل ان الله لا مرب الباشا ويقن الله کوم نکي په بها باندې الله کله ویل چې پیر راخد ابو دا پیر کو خضر راولا دې دا کې خو شان ذل بل څه دي شان ذل خدا ته چې د مکه ماغه ما مخ ویلو چې د مکه مشرکان د عرب مشرکان چو ایو چې حج دراتله نو نوی جامع بیوا چو دی سورت بقره که منگوی لیو هم آغا دای که چه لیت البران تا تلبوتا من ابواب و لیکن البران من تقا پوش دا غیات دلان دی منگوی لیو چه دی دو تاریخی یو دا چه دا پا بار با وطن بیاو چرا تو کرد پا رست پا چانه برا تا یا با رست وطن پورای لگور پا براو خد دای قیده و چه پا دی منگ و تو نم گناهگارو تو سو منگ پاکشو پاچ بانه بلا طریقه داو چه تلل و نوی جامعه بیوا چوره نو ال تاکی به دده بدار چه اخپل پیرانو ایلا بدی صدقی ما تاکی دا بیا لگل اوڑی بیا زکات مکاتا نو اگی بالا جامعه ور اخپلی دای بای دا جامعه را کستا دا جامعه پاکی دی نوگ اخپلی دی نو بیوا چوره پایی که به توابون اکو اللہ بیت اللہ جاہلی زمانه که نو چې چا به پیر نو نو بیا بربند تواب کو نو خلک وایي دینه براد بربند خو دا مطلب دا تش نه دغه هره بیهی ته مراد ده و دا فعلو کل چونکې دی یو کار د بیهی منجور کور ته دا بیهی نه ده پیر له ښه دا بیهی نه ده چې پیریان ته وباسه و دا فعلو فحشتنا پیریان ته ولې وباسي هغه خپل ته وباسه که نه و دا فعلو فحشتنا دا صورت دغه ته وایه دا درې صورتونه ته وایه د کورتي ته وایه د صورت بقره آیت نمبر 102 ته وایه د صورت رحمان آیت نمبر 29 ته یا معاشر جن و انس استطاعوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان دا ته وایه د سورۃ البقرہ دا آیت نمبر 37 تا وا فزک بک مولا و سمیع العلیم دا تا وا بیا بیا بیا بیا تا دا وته ما تدو شیاطین دا ملک سلیمان و ما کفر سول دا وته شل پیندی دا بار بار بار بار آیت ورته تا بیا بیا سورۃ البقرہ دا آخری آیتونا تا وا لو کل لو کل لا دا امر رسول باندې الیه می ربی دغه ته وایم نو پیر لسله بیا هغه دا بلا شیطانان دی شیطانانو دغه جن ته نو ستاري خضر به یو شیطان یادوا هغه به سره په زرګونو باندې شامل کی بیا به ته کوزه کله به پیخیجه کله به ته کوزه اته بل څه کار نه خدا بیا پیر دار وخت نو می بیا پیر را کنه خپل ور وسه لګیا قرآن پر کریم پہ اوت خوب اروکیشتے منگار چاہتا لے گلے دگو تا اور گن کو شکی دا اگر سو تو گیتا این ایس پی این ایس پی ہوتا این پری این پری این پری آلات کہتے اگر وہ گن کے پراتی اب موبائل کو تھوڑی وقت تک لے کر این پری لاتی پری سے بس وقت کے شیخ دے ہو رہے وہ بس بل کارم کا ہوا تماشیم کا ہوا ہو رہا ہوں این پری نو هغه ولا غواکې ولګو به دغه رقیه وته اوسو د واورو انشاءالله که وینو ښکاره به شي که زهر چې ورکړي زهر به ته نه وځي بیا که نظر وي نظر به ته الله دا دومره عجیبه رقیه ده چې په دې ډېر زیات علاج ده حق د یو زنانه د هیر بې ترتیبي شوي لکه کله 15 راځي کله 10 راځي کله 18 راځي نو دغه هم دا شیطان عمل دی بلکې دا رسول دم شیطانی عمل دی بلکې د علما د عرب وایي یا کینسر دم شیطانی عمل دی وایي په دې باندې ټیکی کی دار تھا باقاعده ټیکی کی چې ورته واورې تھی دا علاج د ډېرو مرضونو علاج دغه رقیه تنانه اوس هم شته هلکان ته هم شته که چا خو ورته دوی ورته ولېږي نو دغه له ولې بیا پیران له پیر ول راولې خدله پیر تا پیر خپل غږ به دې نه پیریان لري کا خو ته بیا یا ته ته دې نه پیریان با ته ته بار ته وځه بار ته پیریان با ته نو دې بار راشي نو پیریان ته لو باسي سو پیریان به دې نه کې سي بار کې وقالو واذا فعلوا فاحشه او کل چې کې دې کا یو کار دې بیان وای دې وجدنا له قران کریم سره تغیرت ورکي دلته دې نه ختمه چې قران دې له غسخ دلی خدار چاله بیا هر څو کور تراولي قالوا کله چوګ دی یو کار دی بیان قالوا وای دی وجدنا چوتا لک دا پیر دی ولی کورته راوستو ادا ملنګ ول د نه کې کو خط دی ولی بوته دی پیر را وای دی وجدنا علی ابا نا مندلون پرې با په دی باندې خپل مشران داس به کول نو کدا به اول داس به کول ولو امر بیا الله حکم کړي پم پم ته پرې اړو ما خبر جواب نور خود د تو خبره پرې ګره د دې مې کوي قل ان الله لا امر بالفحشاء و بشک الله حکم نکي په بیا باندې او تا په الله باندې تاسو نه پوي بل جواب قل امر بي بالقسم و رب زما حکم کوي په انصاف باندې انصاف توحید دې واقعي مصداقه د دریم د دوی د دریم سي د دریم خبره ماخذ وځي چې ترغیب ورکړي رد شرک بیان توحید ته نو لوی انصاف توحید بیان ولي لوی انصاف رد شرک کول دي قل امر ربي بالقسط و حکم کړو زما رب په انصاف باندې توحید بیان کوي توحید باندې عمل کوي واقعي توحید کوي واقعي موجود حکم او دوی خپل مخونه په این دا کولی مجنی پاری پنی دار عبارت اللہ تا یہ موجود کا وقی موجود کا سمانا اصلاح دی نیت نیتو کی دا اللہ درزا بس پا ہر عبارت کی نیت دا نیت دا اللہ درزا ہو کئی دا دنیا را پارا مکوی ادھر داون ناق پلا پنی دار یاو عبارت مسجد و مسجد مسجد میمی دے مراتے نا عبارت تے او واقعی موجود کما او درو ځان نخپل الله تا پنی دا هر عبادت دا اللہ رضا فرموز کوا ودوهو او ربلا رحمت کو اللہ اللہ پا دا سیار کی خالص کن کی اللہ لقپل دین یا اللہ مدد منس کے وسیلی مسیلی مراوالا کما بادا کم تاودون لکھ جب پنگسنگ پیدا کرو اللہ تا تو بربن لگر بیمالا بی پیرا نو دا رنگ وتا سو واپس بربند لا غړ نه به پیر سره لکه مخ صورت کې تیر شو کنه مخ صورت کې تیر شو چې مالکم چې مونږ خو نه وینم تاسو تاسو نه پیران د سره شه نه سره پلان تغشته څه شو لکه هغه نه هغه پیران دې څه شو آد نمبر 94 کې ولقد جئتونا فرادا یقین را مخ صورت کې لیکن را لی تاسو مونږ ته تش تور بیر پیران او بیر مال نه کما خلق نام کرو کچھ بیرا کڑی میں پاول در ماں بربن لگر بی مالا بی پیرا و ترکم پری خود دا تو ماں آگا چن در کرمی تا سا ورا دور کم رسو شاکانو بچی مچی ارت پاس شو مال دولت و نا ما نرا نا ماں کم انو ان منگتا تا ساسوی تا دارا ساس شپارستان آگا چھ تاس بی گمان کردی تاس کی شرکان کم دیا خوصا تش تور بادی خانہ اللہ را کما برا کم لکا سنگ چی پیدا کرو تا سا اللہ بربن لگر بی پیرا نا تعودون واپس بشی اللہ تا درخشن فریقان حدا یو ڈالا چی دایتی آتر کدا اللہ پا کتاب بانی و فریقان ایو ڈالا چی حق آلے انتو لالا اولا کی پیبان حکم دا گمرا ہے قرآن لران لالا ولی دی انہا متخذو شیاد وجہ داوا چی دی نیولو شیطان دوستان بیدا اللہ نا دی خبر من اللہ ویختبونا ادی گمان کو چی دی پس ملا روان او درم تنبیح یا بنی آدم و اولاد آدم خودو دین تکم انہی سے اخبر ڈول سنگارا انہا کلی مجن پنی دار عبارت خس اترا کپڑیا چو سفا چی موز دادی جامی خیوا چو اتر مولا گوا اسو گیرہ میرے کلی منگزو آدان چی ببر سر روانی اس خان بوین دن را دی وکلو اخری اس کئی ولا تو دو او شرک مکوی دبلی سی موبا سی نفی شرک شرک فعلی ولا تطربو او شرک ما کوئی دبلی سی مار کوئی خریز کئی انہو یقنان شان دار مینہ کئی اللہ دمو تطربو مشرکان سر قل من خرما دینا تا اللہ وچا حرام کردے چا بند کردے ڈول سنگار دا اللہ آگا چرائی سید پاردخ پر باندگانو چا وطا عباد من رزق او پاکی دو خوراکون رد دے پاگا چا چا خل جامینا چای اخو خوراکون نکی اخوا دی خواہ خوری ہاں نشہ طاقت دی اس خبرانا زڑی جامعی چو خیر خصفایا چو دانج دم لکہ دم ملنگانو بجان سخان بھی مزدی مزپکی بارکی ناسی پری پنجاب کے بابا دے اگتا اڈیشا بابا ہوئی لکہ دا سوک دے وائی دادا غدا کہ پیر آگل اسپکی ہوئی پکڑی رضی آتے اسپکی تی ٹوپ کن انو در اچھا بیائی پسر کی کنو دا انو دی اگر بیائی ٹوپ کن تو بیائی کنو اگر بیائی ٹوپ کنو بیائی مرد دتا دا ڈوا چو دا دن لارا ما نو بیا چې هغه هغه دا باندې غصب ګمړه شو نو خلکو وایي قبر کاټي شاه بابا دا ډې شاه بابا دی هغه ښا چر چې ښا کپړې بیچو ښا بي متخي سپګي پکی وي ادا دې پیر دې اچ جامع به ته بیا دې دې پیر دې ورته یی بات مې رزقه اچار ام کوي پاکیزه خوراکو نه خو خوراک کوا چې تورې طاقتې کول جامع چو یو دې یو دې تکبر یعنی کل کور جوڑ کا خود تکبر دا پارنا یا بل تسپک کرتے دیا پارا مبانی میں جوڑو پخبر بیسو جوڑو چھے سرخ کل کور جوڑ دا جوڑ کا وہ دوبرا دیو چھے پتا سسی گینا دا مانن دا طاقت دیشتے پوخ پاک پوخ کور جوڑ کا کنال جوڑ کا دو جوڑ کا اس خبر دا سہولت دا بار بچو دا سہولت دے خلوی پی ما کوا ابل تب اسپک ما گورا پارا میں جوڑو جوڑ کا خخوراک کوا غوخه خو په بلوم خو دانه جی واده بخوري غریبانانو باندې مخرو په خپل خپلوانو مخرو چې مال الله درکړي اکه نه درکړي گزاره کوم خیر نه خل یا واده کلی خوراکونه دا کلی دا ډول سنگار سي هيا دا د پاره دا کړان چې امنو چې مار په ژوند دنیا کې او کافر لوم دي للذین امنوا په هاتونا وللکفار کافر رحم دی خو خالصن خالص ایواد دی خالصا للمؤمنین یوم القیامه ایواد بی پر رد دا قیامت مؤمنان اللہ بس حالتا پا بیاد آگئی جامعی دا سخان خرابی بی کذالک نو پر سلعات دا کرنگواز کم انگ دلال دا پل توحید آکوم نچے یا رمون پویگ دا اللہ پا کتاب بانے قل انما حرم ربی الفواحش و یقین حرام کری دا ما ربی آئی آچ کاروی دینا آچ پتھوی والاسم البغی اور ہم کرے اللہ شرک او بدعت بغیر حق گناہ آرام کرے اللہ گناہ اور زیادہ نامناسب دعا وان تشرو باللہ آرام کرے اللہ دا چتا استدار گرد اللہ تعالیٰ آگا چنے را لگر پاگی دائی پشراکات بانے اللہ سے دلیل پشر خود دلیل نیشتے دریشو وان تقولو آرام کرے اللہ دا چوائے تاس پا اللہ بانے آج تاس بنا پوری گئی پدی آیت کے دے انسان استکمال دے یعنی کامل انسان بسنگ جوڑی گی یو انسان یا سلور صفات پکراشی دے انسان دے استکمال دے پار دے کامل کرو پر سلور صفات پکار دے یو دا چلی عفیف وی دے پاک وی دویم دا چلی حلیم وی دے کحلم وی دویم دا چلی شجاع وی بہادر وی ترون دے چلی سا علم دا اللہ دے کتاب وی نگو رہا رب یرخوا پواشر وما در من دا افت تشرف شا چو سرے بے حیا نظان بچ گئی کاخ کاروی کپڑی دا عفیف دے افت دے پکے یو اول اس مال با اما او حرام کرے اللہ گناہ او زیادے دا چو سرے گناہ او زیادے نظان بچ گئی تک حلم را شی حلیم شی دعا وان تشرک باللہ حرام کرے اللہ چی شرکہ گرد اللہ سرا چی اللہ نرا لگے پائے وانس دلیل سڑے چھ شرک کئی دے گٹھ نم یری بابا نم یری مڑی نم یری گی منجا اور نم یری گی بھس دل کر چھ ماہر شی دے اچھا نم یری گی چھ نو شجاع درم چھ سڑے کے حیا پکمشتے اپی پم دے لیکن بھس دل لگا سڑے کامل نہ چیری گی سڑے بول یری خدم یری گی چھ مواہدی اور سلورم وان تکو چھ دائر ہم کچھ ہوا پا اللہ بان آش پہنو پہ بے دل خبر چکے خبر چی پا قرآن سڑے پوچھ دلیل دلہ نے خبر نو دا کامل سڑے دے پا استقمال دے انسان بانے کتابوں لکلی علماء لگے امام پارابی تحصیل و سعادہ لکلے دے جلدین دوانی اخلاق دوانی لکلے دے دار امن مسکوے تہذیب لکلے تہذیب الاخلاق تاش کو برادادا اغم نکل رہے یعنی سعادا او دارنگ امام غزالی حیاء العلوم لکھ لی خوشی القرآن دے یو یاد ہے کم استقمال انسان ثابت کرے نے واش ادودائے کمال کرے دے چی سڑے سڑی کی پاکوال ایزان بیان بچ کے دے آفیب شی دے کیفات راشی اور دے ظلم زیادی نا دے بیان ایزان بچ کے دے گناہ نا نو دے کی حلم راشی حلیم شی اور چی شرک نا کئی نو دے شجاع آشی دے گٹ اندے ریچہ اندے ریبی دالانا چی توحید بکے اور دے ہم دا چی تا علم دالا دے کتاب بی دے بی دل دے خبر نا کئی دا مکمل کامل انسان دے بیا پا قرآن سڑے کامل کی دے شی پا بل سنا ولکل ولکل امت اجل اور فاردار امت یو نیٹا دا مقرر فدا جا اگر ام کفر کچرش نیٹا دی دا مرگ نا روح تو بند شیو گڑای نا بمک شیو یو گڑای اس سلورم تنبیح بیا اخیری یا بنی آدم و اولاد آدم اما یاتی انکم رسول منکم کچرش تاتا استاد استادونا چی بینی پتا بند ما آتو نا قرآن بیانی فا من اتقا آچا چیزان بچ کر دا خلاف نا دا قرآن دانے بچ کے شرکیات ہونا دے رہا کہ چونکہ نہ پی رہے شرک فیلی تو اصلاح اور درد خفض عمل دل تک آمن ہے فامن آمن ہے مخ کی صورت کی امداشہ نہ رہا تو خواہی کی فامن آمن ہے لو ولی اللہ کہ نہ پی شرک اعتقادی ہوا اور دل تک شرک فیلی فامن تک آئے ہوئے مخ کی صورت کی کم آیات ہوئے تو دیکھ رہے جہاں خدا بیا گوری نو اس منگ نشت رہے سے واسلہ او درست خپل عمل یا اسلاو کا دا خلکو خلکو دے بیانم دا کشان ہے چی ارتاریس دا شان دا ارتاریس دا کنا او درست خپل عمل یا اسلاو کا دا خلکو دا کی دو دا عمل قرآن بیان کا نو پلا خواب نا لیم نو بی یرف دی بان دا آئندہ دا پرسر دا سبا غم بنی انا با دی غم جن چی تیر چی اللہ با اللہ ولایت درجہ ور کی دولی درجہ سا دا اللہ اللہ سر دے یونس آیت نمبر 72 دوش پہ تھا اس تخویف و خربی منکر دا قرآن تھا والذین کذبوا بآیاتنا اقران تقریب کن کو اتون باندې اذان غټو کن دی نوای دی کی دا تیشته اذان غټو کن چې د ذاتم له علی میمانو بماسته جته قران ته دا قران جانم نه دی په دې کې همیشه او دجر منکرین د قران ته ومن ارضام تو د غردار مې نشته غردار دا چانه چې جوړ کړه الله باندې درو او کذب یاتی تقریب کو پاتون دا الله باندې یو هغه چې دان نه دروغ وي الله ویلی ابتراء الله یو تکذیب کوي داتون د الله چې نه مړي یو ریو سلیشته په دین غسر دا دواره چې دا غټ ظالمان دي اولایک دا خلق یا نالوم نسیم کتاب او برزی دی تایس برخه د دی دا عذاب دا الله دا لیکنا او برزی دی تا برخه دی من کتاب دا حکم دا الله نا جهنم یا حتا دا جاتهم رسولنا حتا کل شراج دی تدنگا استازی دروح استو وقت یا توفاونا رسولن جمع راوی دا خام یا اونا فارغتا لکه مخ کی صورت کې د نمبر 60 61 کې د رسولنا جمع یا توفاون هم جمع را یا توفاون هم دی روحنا غری دینا نو وای و تفرز اینا ما کنتم تدعون من دون الله چرت دی آشی وشتا سرا ما تغل و دنیا کی بیدا لان کا بابا گان دی کم دی آواز که و تکن دی وی قالو دولو آنا وی رک شو دا منگانا و شایدو اگوائی بو کی پخبر دامن چی دیو کافران بیا بای من خو کافرو اوس خو نه وایي قال ادخلوا بای الله دننه شي په هغه ټولګو کې چې مخکې تیر شي چې تیر شي دي مخکې من قبلکو مخکې ستانه یعنی جنات انسانان په اور دن شي اور کې یعنې هغه خپل پیران پیران چې مخکې تل استادان ای پس دننه شي شابه کلما دخلت امتون هر رج داخل شي یو ډله جانم یا جانم ته لعنت اوخته لعنت وایي په خپل میدان شي په خپلو خور وایي اوخت په معنی د مثل لکه ابراهیم علیه السلام چې هذا اختی دا زما په مثل ده دا نه چې وایي دروغ ویلو اوخت مثل ده خدا زو معنی کلام یې کړی دی او دروغ ته په دې بار باندې ویلي چې ابراهیم علیه السلام سره د هغه شان ده چې زو معنی کلام نه وی کړی هغه په قدیمت باندې په کار خو قدیمت باندې دغه ونه کړ دی که د هغه په دې هغه پوهېده په دې ما خدای هم پوهېده په دې باندې پوهه نو اوخت وایي وګور دروغ نه دي اوخت وایي مثل ته د پل خور باندې دروغ وایي حتی اذا دارکو بیا اوخت په مثل باندې راځي لږ صورت زخرف مو ګورئ هلته کې مو ګورئ د خیر آیات خو ته یاد نه دی خو څوک را وبدي خارتاج نمبر آیات سور زخرف وما نوری من آیات نه انه با خو موږ د دې ته یو معجزه الهي اکبرو مگر دا معجزه به غټ وه د خپلې خور نه د معجزې خور یې مگر دا بغټ وه د خپل مثل نه مخکې نه را اوچته وه دا دلته وم کلما دخل امتونه کله چې داخله شي یو ډله د جانمیانو نو لعنت به وایي په خپل مثل باندې هغه پیرانو ته مریدانو ته به وایي خدای دې تباه کړي حتی دارکو پیا کله چې راپڼ شي دوی پرې جانم کې ټول جمیان ټول پیران مریدان پیر بایان نو کار تو خرام او وای غروستو نی روستی چې روته پیر پته بارو روان مریدان او وای لی اولا لی لی اولا هم فحق دم شرانو گی او وای یا ربن ای رزنگ ها اولای داخل دی ازالون چه مگه گمراه گروستار کتاب دی یڑو لی دی بی پنج پیران لمد دی آده ای اولیا نمانی فاتم عذابان دی فامین نار ورگی تا عذاب دوچان دو ور داو اللہ دابل زمان سزام دلور کم قال ابو الله علی کل دی پوند فردار یو دبل تا دبل چې پوی دی نه دان نه پوی کو ادل دبل خپل ګمرا تیم ګمرا کړو لکه الله تعالی ته نه پوی گئی نه پوی دی نو وقال پیران بو ته قال اولا وای مشران دی نه پیران بو ته وای لی اخرام رو کشران رو دی مریدان تا فما کان لک والین من فضلین نیشه تار پنگوان سقوار والده شکار دیو کن سویستی فضو کل عذاب سا که عذاب فضا دی آغاش تاس کول او بیا تخویب شدید تخویب اینا لین کذب دو قرآن منکر سخت تخ تخ دغه دی دا دست تخویب دی چی دنیاوی هم دی او اخروی هم دی ادھا قبر هم دی ان الذين كذبوا بآياتنا يكن كذبوا تكذيب كذب قال رحل رم مثلا اگے پٹھکڑا تکذیب کو واستكبروا عنها اذان غٹو گنا دینا ویدو ود تکینا دخول علیم ما ولا تفتح لا تفتح لهم ابواب السماء دو معنی دی کلاو بن کرشی لهم یعنی اعمالهم دا پار دا عملون دی دروازی دا آسمان پا دی آسمان کے دو دروازی دار انسان یو دا دا عمل دا خاتو ابل دا در را کودے دو یو دا دا عمل دا خاتو دا کاریس کرا دی سڑے منزو کی نو دا بر لان شی جب امود سی نده که غال تا که فرقتی دا سر آغون کی او دا راخلا دا مخل راخلاس که امود وی خدای روی خوب آسا تنگ چی زم بیزا تک والا دا شن بیزا تکا برازی کنا نو اگر دروازا تا کلاو نشی نو دا دا دا, دا تخویب دنیاوی دی چی دنیا که بلی عمال برباد چی کم بخت گوره قرآن تکذیب دیو که زند غټو کنه کینه نه اسه نو دا عمل بری بر نه شي خطه یا لا تفتح لارواحهم تخویب بردغی ده کلاو باندې شي د دوی روحونو دروازه د اسمان دغه سړی چې مړ شي نو بر ایلین بر ده چې مؤمنین بر ده د روح بر ده شي لین کی پروت تر قیامت پورې او چې ګناګاری کافر یا سق ګناګاری دغه روح ته جین کته زمکه او زاده ایت الله شي کې دی بیا نو دا لا تو پتا لما ابواب سما تخویب دنیاوی هم شه اعمال بده را قبول نشی گره قرآن نوا وقته از تکذیب ده اتون نگه جمعی اوری وسیلی شه ده تکذیب ده پا دین اغسر شده نو گره یا ساتا مولایی سم اعمال بده او نخی جی برا از زن غرکه او بیا چه مر شه روح بده مال تنزین او بیا آخرت تخویب ها ولی ات قرون جانتا ادن نوشی نشی جانتا ترده پوره چه دن نشی اوخ پا سمدخ دستنه کې خیات د ګڼو دستن دغه سور هغه کې وخت لشي دې ته تعلق بل محال یعنی یو شی تړل د شي چې هغه نه د کېدو دی لکه سړي ته پیس تا نه پیسې ونه پیسې به در کوم خاص مان ته خو خې جنو مطلب نه در کوم درل نو دې ته مو جن ته بدن نه شه که اوخ دستن په سوم کې د نه شي بیا په جن مطلب چې نه نشي ته جن ته دا چاته وي چې تکذیب کوی مړی اوري وسیلې شته په دې نه غسل جایز دي اذان غټ وګڼه وای نه زه به درته کوم خو لوی عالم معلوم کړی دي زه څه علوم دي کړی قرآن نه رساله ته څه عالم یې راشه کینې ماشوم ته کینې څه سزده کې ګنوا اوره ګوره لا تو پته هو لهمار یا لا تو پته هو لارواحهم ابواب سما دوه دروازې دار یو کوم دا کې داسې نه روښته راځي صورت کې زه سوچ کوم خراب مخ ته راځي نه ولا تراب شرط بیادان ولا تخلون جنتا ادن نبانشی جنتا تردی پوری چی دنشی اوخا پا سوم دستنی که جنتا با دینی دیبا جهنم تا دارک دیبا کدار کنی جلد مجرمین آده کرنگی صدا ورکا مانگا مجرمان تا لهم من جهنمی حادون دید پار جهنم نمی حادون بچونا دا ها ولی سی شو زریعت بایی سا ها او دریت وای ته دا او ټیک شو مونږ به ته لیک بیا وران یا ایر شو مونږ اوس یې دا مخ ما ته یاد په یاد باندې بس اوس شی خرابېږي وقدر نجل مجرمین لهم من جهنم یادون د پر جهنم نبی چونه تولای دو دور ومن فوقهم غواش دفاتی پردی دور برستن بم دوری و کدار بنا جد غالمین دکرن صدار کم ظالمانو تا ظالمان دولی تا مکی ظالمان فلید لگو گا آد نمت نو گورا و من خفت موادینو آتو چیز پکشی لدی صورت نهم آیت آتو چیز پکشی تولی عمال دان دا کتان تاوان کشو لی خپل دانو بیما کانو بیاتی نزدیون پتاو دا چیو دای دنگ پاتون ظلم کون کی ویدی دا علوم پکار دا ظالمان دک کذارن دل تم ظالم و کذارن جو خالق اڑول په خپل به ایمان او کذارن خپل ابن د کو خالق ایمان او دا کرانګي بدل اور کوم ظالمان ته اوس بشارت ولذین امنوا کذان چې ایمان قران امنو بیل قران امنو بیل توحید و امنو سار عمل وکنه بل ته خو توحید خو قران خو نو یا په قران عمل سره ځان دې په توحید آو لا نقدا دفدوهم لا نكلف نفسا الا وسعها من تكليف نو غيو نفسا مگر مناسب تو اند قران ذا کول ست طاقت مطابق دے پدی عمل ست طاقت سنت باندې عمل کول ست طاقت مطابق الله ر باندې شی نه مقر کرے چې دا گران کار دے پ وایي لکه سورۃ النساء ورته سو آیات 66 ولو اننا کتر مونږه په دې مقر کړې مخکې ولو اننا كتبنا علم اگر ما مقر کړې په دې باندې مخکې ویلو د ایمان درې شرطونه بیان کړو کنه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما وقسم دې ایمان ولې شکرې ترڅو چې دې په سلام نو کې پاره چې پاره ما چې ته په سلام کوم ته ونګر دې په د پیغمبر پاره ما ته لوکې چې دای کوه کې شي بیا دې اونې په خپل لرونو کې تنگ سه خوشاله مې په او بیا دې همیشه پاره ما لوکې نو بیا وروسته وي چې دا څنګه ګران خونه دی ولو ان کتبنا علم ان قتلوا انفسكم او که زموږ مقر کړو په دې باندې چې وجنې خپل ځان الله بری بخمه او اخرجوا یا وباتي وزي ده قرونا دنگل كده رهي على بالبغنو ما فعلو إلا قلو منو نو ده بنو كره اغا كار مگر لگو و لگو بكن لگا من شخي تکره ابن كثير پده بان لیکي ويده كي ده الله رکر كي كفا ده بانه ما ده ده چه کم كي لگر دنبار خيرات ده دوه مره دره مره یا سلوه اخته يا ده ورسول من سدن سبا كده هم پا مقر كره ده بان ده نو كره ده سا دیانه نا دیان دي نو دلتا هم ها لا نکلف نفسا الا وسعها من تکلیف نور کوي او نفسا مگر مناسب تو انداغ ید په سو په قران او سنت باندې عمل داستا طاقت مطابق د الله باندې زده کور ما سان دي تا ولی د شیطان په خبرو کرا دي اولا کدا خل جهنم جنتان دي هم فيا خالدون دي په دې کې همیشه عمل کړو و نظرنا ما فی دور من غلنا الری بکو منگاغا چه پسینو دهی که او حساد غل پا ما ده حساد مره ده پاان ده غفتا مره دی یعنی چه اول ده حساد مانه و کنده مانه و داشتی اللہ رو باکو منگا آغا چه پسینو دهی که من غیر انسخاطه دی اول تا پا دنیا که دنیا که اول سرخام خاص حساد خوب کنا نو اول تا بدا حساد تیل دری که تجریم انت حساد مانا کدیر خسر اصلا حساد چا تاوی تجریم انت حساد مانا بایگ واد لاند اونای نا ددی نا والی یا غل په اند غپته په جنت کې ودا خبر جنت ته ولګی دا الی رب کو مونږه چې په دې کې څه غپته څه پسخیدل پسخی کې مده ځکه نا چې ار یو په خپل درجه باندې خوشاله دنیا کې خام خسرې پسخی کې ذکر مالدار نه مالدار ته دغه نه مالدار شه ار ته پسخی کې بلته بل گاڑی ته بل کور ته ار ته پسخی کې نه چې ته څه غواړې به یې پسخی کې بس ته تا واجه وقال الحمد لله الذي اول بيد الله دولي طول دخلي طول طول صفاتنا خاص الله غزا هدانا لهذا چرا است موږ دې مقام ته دیت دیت کوم مرتبه ده دا سلورم وصول الى الجنه وما كنا لنهتدي ان موږ چې موږ لار موندل و دې مقام ته دا کوم مرتبه دویما هدايه خاص بیان ولولاک انا دان الله کته موږ له الله توفیق نور راکړ دا څو مرتبه درېم توفیق لقد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق یقین راغلو استادې درب زموږه بالحق په حق تر ای حق ویل چې قرآن ته کیناسي جنت ته بلار شي دا الله دوستان وشي ونودو دې اواز وکړي دې ته ان تلکم الجنه یدا جنا چې دی واغه صدا دې رب ما کوم ته توسلون بذوات الفاضله دا شوی جنت تدن شي په سبب د وسیلو ها بما کوم ته عملون په سبب دا تاسو کول څه کول مکه کې څه قران اصل قران دی دا په قران باندې جنت تعالی خانه واشه وانا دا خو جنته اواز وو کې جنت ته نه ځه باندې نار جنن جنم یان ته ان قد وجدنا ما ربنا حقا دا یقینا اومند منګه هغه وعده کړو موږ سره رب زموږ پر اختیا موږ ته الله ویل چې قران ته کینه ته عمل وکړو جن ته ورته خو اختیا شو فهر وجد تم ما ربكم حقا اومند تاسو هغه چې وعده کړو تاسو طرف سره اختیا چې تاسو ویل چې قران ته کینه ته جنن ته بده نو قالوا بنعم او فأذن مؤذن إعلان بكي وإعلان كم فمن ذلك الله نطل على الظالمين جلانة دالة فظالمة تأنا رستو فكار خدا چه دا أثر كي أنا ده خو د دې د ان چې کومه اسم هغه محذوب انه لکه د ان نرس کوم دغه راځي کوم فعل ان پاغه هغه هغه منصوبي خه هغه مرفوع ونی لعنت الله ولعنت الله دا یو شوبر په ځای کې نو دا مطلب دا ان چې کوم دی د دې اسم چې کوم دی هغه محذوب دی انه لعنت الله دې خبر دی خام انه شان دا دی لعنت الله دی ظالمان باندې الذين ظالمان آ کسان دي سوک دي ظالمان يسدون عن سبيل الله چې بند شو بندول کوي د الله د کتاب نو دي علوم په کده ظالمان ويبون اي وجا او لټي دي لکه ګوال داډي ګران کار دي په دې عمل ګران دي هم بل اخر د کافر په اخر د انکار کوم کې دنیا لګیا دي موزم په دنیا را پار پیسي او قران او د پیسي تکرم پیسي ارث پیسي نکام پیسي جنادم په پیسو و بینما حجاب و من دی کی بی پردا والو العرب رجال اپ دیوال باندې سڑی بی یاری پونا کلن پی جنی باری و بی سی ما پنخون خانو دی بانی جنتیان با پی جنی پنخو باند ای مخون بس سپینی پرکی گی با روزا خیان را تور مخون بیوری از جاری سترگی خڑی سترگی از جاری غاخون سخان پی جنی بی دوارا پی جنی و ناراض خواهر جنتی اواز بو کی دا نادا و پایل توک دے دا آرا پالا اواز بو کی دا آرا پالا از خواهر جنتی جنتیانو تا ان سلام علیکم چی بچ شوی دے دا خدا اس کم سلام دے سلام تحنی مبارک شو مبارک دا آقا سلام دے اسیم جنتیان دیو سا چی ان سلام علیکم چی شان دا دے بچ آور پتا رو ہے بچ شوی دامان شو دا سلام دا قسم لم يدخلوا نبی دن شوی دی دیتا دا آرا پالا امیت مہون دی بتا مکر جانتا آرا پالا سوق دی پدی که لسا قوال دی علماء مشہور قول پا کدا دی چی دا کسان دی چی دی نیکای او بدای برابر شوی نو جانتیان پی حساب بانی بدی دنیا کیا دی جانتیان پنیز بانی بدی آرا پالا دی بپا جنت کی د جانم پنیز بانی پا دا منز بولاری اخر کبھی جنت تبھی ارشی واضح سرپت اب سارم اکل چواڑ شیش ترگے دے آ رہا پالو پتر جان میں وائی بدئی رب بنا رو دنگا لا تجلنا مل قوم ظالمین مگر دو منگا سرد قوم دا اللہ دی ظالمان نہ بچ کے ظالمان پھر جانے کرم بما کان بیاتنا اسلمون والا ونا دا صحاب الاراف آواز بہو کی آ رہا پالا ری جان سڑو تھا یاری پونم بی سیما پی جنوی دی پا نخونی خان و دیوان پی جنوی دا پلان که مولی سیب دا پلان که خان دا پلان که پیر سیب دی دا پلان که اگر مفتی اعظم سیب دی خالو چی دا اللہ دا کتاب خلافی پیسر لی کردی خالو دا اللہ گوری چا مفتی اعظم آئی تا نگوری خان نو چا نصب تا گوری اللہ گوری چا نو مجبورن دا نوٹ که زان ترا نو دا سید نو مجبوره نو دا صدیقی نو مفتی اعظم نو مجبوره دی دا منگ دنیا که مجبوره دیو بلنا اللہ گورے اللہ مجبورن دے اگر پاک دے سبحان پاک دے مجبورون خانا کدا جو مفتی اعظم سے بسن جنت مفتی اعظم بریم جنت جہنم تزی چے دا اللہ دے کتاب خلاف کڑے اخا لے کہ قران نہ بن کڑی دے چوی دل علوم پکار دے ونا را او اگو کہ ارا پالا تڑو تا کہ پی دین وی پا پنو خن خان او وای بانے چے دا پلان کیسے دے قالو بده مغنان کم جامو کوما پدل نرکتا تا اج تا ساتو جمع جمعیت ساتو چستا تھوڑی لوی خلق ہوتا تھا اما اواغا چوئی تا تو دان غدرون یادان تا مبتی آدم بدو یقی سپاید در کرا احاولا اللذین اوز با تشاروی دی جانتیان تو گورا احاولا اللذین آداء کسان تاس با قسمون خور خور لا نارم اللہ برحمه او با ندتی دی تالا پا میرا بانتی آبانی تا دا جانت دا خود اولیاء و دشمنان دی اولیان من دی بجانان تا دی نایی تا خویلی شو ادخلو الجانت دا نشی جانت تا لا خوب نالی کن نوی یر پتا بان دا این دا دا پارا انو بتا بغم جن شی تیر شی وقت پسی وانا دا سخاب و نار سخاب الجانت آواز پر یاد بو کی جانم یان جانت تیانو تا چن اپیدوان علی امی علماء راتوی که پموانی دوبونا لگو بخ راتوی کا او می مایا دا نردق کمولا چه خوراک در کرتا تا اللہ قالو بیتا دی ان اللہ حرم مال کافرین بیشکا حرام کرید جنت دا خوراکونا پا منکرین دا قرآن بانے دا توی تکشار بانے وی دا توی تکشار جانمیانو الذين كافرون سوق دي خان اكثاني تهرو دينم چنيول دين خپل لهونا تماشي ولا باس ورد محات الدنيا دوخه کچول دي دنیا جوان دي خکوتان لا په دینم پیسې ګټه پارته ګټه په لهونن سام پدن روی پری خودل منگا دیلا دخپل رحمان را کری چی پری خود ملاقات روی دی چی داره دیت رقام نو چی اللہ تر مخامک تش دنیا گٹھلا اما کانو پتاب دا چی وری پیتون دنگوان انکار کون کی ولقد جینام بی کتابینا ترغیب قرآن تا چی آسان دیوے ولقد جینام بی کتابینا ترکتر اتلکری منگ دیتا پا عظیم شان کتاب سرم فصلنا والا علمین دو معنی کون وادک کر منگ دیلا علائم پداسیال کی چیز پورم پا پورم دا پا ضرورت دا مخلوقات بانے چیز مخلوقات لسن کتاب پکر دیتا آسانی فصلنا ہوا ذکر منگ دیلا علائم پداسیال چیز پورم پا ضرورت دا مخلوقات باندے یا دو امانا پا ذکر منگ دیلا علائم پداسیال چیز دک دیلم نا دے علوم طول پا دیکھرین جميع العلم في القرآن لكن تقاطرانه أفهم الرجال هدن هدايات دات كتاب بلشته ورحمت ده قوم لكي ايمان رأي ده الله في كتاب هدايات وتملاو شده كي ناصل رحمت رحمتون پرا شروع دي خانا هل يندر اس تخوي منكرون ده قرآن تا هل يندرون انتظار نكي ده منكرين مگر ده انجام ده قرآن ده قرآن ده وقتو انجام تا دي پتا مدي چ قرآن لنرادی شروع درد پا علاقہ کی خفو دی نرادی یوم آتی تابیلو پارا چرابش انجام دا اللہ دی کتاب نوائی با کسان چ نسو ہو چ پری خود دا اللہ کتاب مخ دنیا کی وائی با قد جا اترتونا ربنا بالحق یقین راغلو اس سازی ربنا بالحق پر اختیاری اختیابی لیوئے چ قرآن تکینا جانتا بلار چی نو پہل لنا نو آشتے منگلا من شپارسو شپارسیان خلاصا ان کی چھ شپارسو کی زنگ دا پانا شپا آونا دیری نیولیو کنا دیلو شپارسیان پکار دی چھ منگلا شپارسو کی او نردو یا واپس شو منگ دنیا تا خاکت خیر دا منگ تا بیا واپس دی منگ دنیا تا فانا عمل غیر اللذی نعمل بگوی غیر داگا عمل نا چو منگا ان کی عمل سو مکہ کے قرآن تا بکینو اس کو نہ کی نکانا قد خاطرو انفوزم پتا کسی طرح دی تاوان کا چولو خپل داننا وزا لان ارک بشیدی ناغا چولی پا دروغا جورا ان کی چی بابا با مخلاص ہے او دلیل اقلی دایا او دلیل اقلی پا دی صورت کی ان ربکم اللہ یقین رب ساتو اللہ را ذات خلق سماتو الارد چی بلا کری اسبان از مکافی سے تتے ایام پشپا گلام ہو کی ایام جمد یوم دا یوم رضی تم و یوم جنگ تم و یوم حنین او یوم لمحی تم و لکھا صورت ہے دی پسی صورتو گرے آیت نمبر سولہ دی صورت پسی صورت انفالو گرے آیت نمبر سولہ شپارسم آیا تھا پین لسن شپارسم یا اللذی نامنو اذا لکیتم اللذین کفرو ضحبن ایمی منانو کرچ مخامو شیطا تو کبرانتا پا وہ جنگ کے فلا تولو مورد بار مارو ریت شاہ وما يو عليهم چاچوار دې کفار تا یو با رسول الله کې یو مې پر لا مهد د جنگ کې ا جنگ کې لس منټو کې شل منټو دا چې ټول ار دو یو مې په دار کې نو دو ا چاچوار دې کفار تا شا په دغه وخت د جهاد کې شاخ پله نو دې ګیر ته پکې خام دار یو په ډیر مانور لیک صورت توبه وګورئ آدور 36 یا 35 ان عیدت شورین داللہ یکن شبیر دمی آشتو پنیز داللہ اس ناشر شاران شپار دور رسمی آشتی فی کتاب اللہ پاوکم داللہ پیلم داللہ یو ما داغ وخنا دان چا غرد او شپک رو دیوی پا داغ وخنا چی پیدا کری اللہ سبانو نظم کی بات دینا ارباتون سلو بعد دینا منا دینا بعد دینا ارباتون خورم سالور دا عزت تی پوشن دارنگیم پا دین صورت کے اگا یا مونین پا دین صورت کے کنا او آیت نمبر 25 وګورئ په دې سورۃ توبه کې لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا یقینا امداد کړو الله تاسو په ځانو ډیرو کې او یوم هونین پرود هونین کې نه په جنگ هونین دا یوم په ماده جنگ په جنگ هونین کې دارنګي سورۃ علی بلا میں سجدہ وګورئ تاسو آیت نمبر 21 پر نمبر 21 حالت سوئی اردو یو مانا نہیں گورے منگ داوے لو چھ پدی یو سڑنو پی پدی پان اگر قرآن باندو پی گی آیت نمبر 5 جو گورے یو دبرون آمر تدبیر کا لا ٹول کارون من سمائے دبرن ایل ارز مکتا ٹول کارون اخپلہ کئی سماروی لے پی آمین بیا خیجی اللہ تا آمال محبا غروس کے والا شپی چکم آمال کی گا نخیجی نا پا غلا محاکی پغلم حق کان مقدار چې دا اندازه دغه زر کلمه دا نه تاسو شمیرې نو یوم په معنا د لمحا دیو جن کادی بیزاوی معنا کې به باندې فی ستت اوقات پشپګ حکمونو کې ان ربکم الله اکته واشپګ شپګ ورځې دیو خو هغه وخت د ورځې تعین څنګه کې د نن ورو نه اسمانو نن ورو نه اسمانو نن ورو نو روز در روز خویل کی د نور یو چکر ته چکر پوره کی در روز پوره شي دویم دا چې ته قران کریم وایي اذا قضا امر فانه یقول کن فیکون یو کار را دو کی ان هغه ته یعنی اراده چې سره شو شي نو شپه ګرو لګیا مسلسل او یو یو یو زر در کال عجیب خبره نو بیا ودا الله بیا مطلب چې الله اسباب استعمال اسباب خاص به الله نه سم الله چې اراده وکړي شي شوی د دې وجه موږ دا معنا وکړه باقي تاسو خو که شپه ګر دی وای وای خو هم ده ان ربکم الله یقین رب تاسو الله دا چې پیدا کړی اسمان از مکه فی ست ته یم بش په غلام هو کې شپه ګمونو کې اول حکم کې زمکه پیدا کړه په دویم کې اسمان پیدا کړه او په دریم کې بیا زمکه وغوړو په څلورم کې اسمان کې شیان پیدا کړه پنځم کې بیا پکې نور شیان پیدا کر شپک شپک حکمون ہوا سما سوا بیا اگر سما استوا دیا یعنی تا تو آسمان از مکا پیدا کر سا پا خیال گران کر پشپک حکمون ہو کنا دا گا پریدا سما سوا بیا اگر پورا دے پخپل عرش بان پخپل سلطانات بانے بایتش پیدا کر لنی سسٹم پخپل چلی د دنیا بادشاہ نه چې دنیا بادشاہ ځان له وزیران نائبان ساتلی د الله نه نائب شته نه وزیر شته او نه بل څوک شته ثم استوا بیا وګوره ثم استوا دیا بیا وګوره برابر دی په خپل سلطنت باندې ارش دا اوس دا موږ تعویل کو پیات کې ښه تعویل جایز دی ضرورت وخت کې ابي ضرورت تعویل کول د الله په حکمونو کې دا غلط دی اوس که ته تعویل نه کوې ځکه نو دې کې ډېر عجیب خبرې بیا کیناس په خپل عرش باندې څنګه کیناس بای لفظي معنی موږ وکړو لفظي معنی کې ټیک ده بیا وضاحت نشي کولای تعویل د دوو کار لپاره کیږي یو دا چې کوم مخالفین دي هغه الزام کوي نو هغه د جواب لپاره او دویم دا چې کوم خلک نه پوي چې پوه شي په او سوال عرش باندې هم خلک څه پیږي او سوال بیا وګوره اس کا تو لفظی معنی کہ بالکل کہا نہ متقدین مذہب دا دے کہ ای بدل لفظ اللہ نمونو کی تعویل نہ کو لیکن وقت دور فرقی نوی نہ آگا وقت معتدلو نہ خوارجو او نہ چکم دے دا نورو پوشے گندہ فرقی چی پیدا شے نہ ای بدل دیشی نہ کبھی مجسمہ دی مجسمہ نہ ای بدل اللہ لبدین جسم سوالے گورا اللہ پارش ناس نہیں لکھا ستم کشبوں پر دے بکورتای ناسو نو چونکه الله له جسم ثابت ټول کفر دی دا غي د پاره متکلمین صاحبانو بیا دا څوک چې په داسې حالتونو کې تعویل وکړه تعویل جایز دی او که څوک کوی تعویل نه جایز دی تعویل بنه کې خاطر ټیک شو موږ وو مکوه ته مکوه موږ هم نه کوو بیا وګوره مستوی دی په خپل عرش باندې ما یلیقو بشانی بس څنګه مستوی دی ما یلیقو بشانی څنګه چې الله شان ته رجا مناسب ټیک شو کنه خبره ها او کتل تعویل بکن تعویل کتن گناه نیشته یعنی در دنیا در بادشاہ پشان نده چی وزیران تا مختاج ده بلکه طول کرنو پا خپل که یرون باید تعویل مانا که داره او کتل تعویل خود نیشت نده پا کار او در خواه صورت حدید او گور ساخت افلار با مست تعویل کهی صورت حدید او گور تاسو ویشتمه پاره اخری اخری سورته آیت نمبر 4 هو الذی تعالی ذات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه ازمکه پیسی تتیام پشپا غلام هوکې ثم استوى علی العرش بیا وګوره برابر دی پورا د پخپل سلطان چاته اجت نشته وزیر مزیر ته دا تعویل دی اکر لفظی معنی کې کوم هیڅ خبره نه خو بیا تفصیل نشي کولای پای کې یا لو مال جو فی الارض پو دی الله په باندې د نکیق په ځمکه کې او چې روزی دینا تخمونا غماران لرمانا روخنا وغیرہ او ما اپوال اللہ پامن چرا چرا کودی گی دا اسمانا پرختی روخنا و ما پاغبانی چی خیج پری اسمان کی و هو معاکم دا اللہ او دا اللہ تاظر کم دا کی چی تاظر منگ سر دیں نو پارچ خونن شب یا نو سب اما و دید اول پای ادوار دا علم دک تاویل دکننو پیدبار علم پیدبار قرآن منگم دکو کن تاویل دیو که تاویل بنده که او داتا دا اللہ تاتا تکم دای که کتا تاتا کم تاتا استغفر اللہ اگتا کوتا که کتا بی بی سر پروت کم تاتا اللہ استغفر اللہ سر بدخا یعنی اللہ علم پدی بانه دی خدا انشی تاتا ناس پا کوتا که دار دی پتی صورت مجادله اگا گور لگونه که آد نمبر ستو گورا علم تران اللہ نما فی سماتنا فی الارض اے تنگوری چی اللہ پورے پابنج پسمانو پسمک پا پسمک پسمک ماکون من نجوا سلاسن نویو جرگا دریو تنانو الا هو را مگر دا اللہ سلورمی دریو تر اللہ سلورم بلاڑی استغفر اللہ ولا خمسن انا پیزو کس جرگا مگر دا اللہ دی سر شپگم بلاڑی شابس ولا ادنا دا لفظ دی معنی غلط او نا کم دی دریو نا نا زیاد دی شپگو نا پیزو نا مگر دا اللہ دی سر ری شابس کم دا چی دیوی نہ پید بار دے علم دک تاویل دے کنا در سورہ بقرہ 115 نمبر آیت گور تا سو 115 دا دے کہ دل لگ دا کون چ بیارو سو بیا مون گور دن دا گن کو بے تفصیل ونه کو دل تک مون وجه دا آیتون کوم تفصیل کرے للہ المشرق والمغرب اللہ الذی اختیار د مشرق و مغرب پاین ما توالو کم بر سم خوال پسا ما جو اپر مخدا اللہ دن شک بل شو وجه پمانه د ذات یا د رضا د مخ نصری ذات و معلومی د پلان کې ده د مخ رضا او خفقان و معلومی ده مونږ تعویل وکړه که تعویل جایز ده خانه پس ما جولا اطرف ذات د الله دی در سور قصص و گره تاتو سور قصص شلمتی پارا آخری آیتا تعویل بنده که تعویل همون که چه پپا تبانه پوشه ولا تضم الا اله الا اخر مرامكو سرد الله مدگار بل لا اله الا هو نشه بل درو بي ده الله وكل كل شيء هالك الا وجهه اريو شي بالا كي مگر مخدا الله مخ به پاس نور بدن بالا كي سفر الله وجه ذات الله کو اريو شي الله كي مگر ذات الله بابا كي شي پر اختيار ته ختم شي دارنګ زورت رحمان غور تاسو وشته ما فارا ایو آیت خونه دنو دا اغا محکمات آیتون دی اغا کم چه دا اغا دی متشابه دی تین اغا خپل گن راخ کارکی دا اغی جوابون ایدام لبزی مانا مونگو کو ملکو لبزی مانا ٹیک دا خدا چه وزارت نشی که بپی نشی پویا کوله مونگ دا بل پویال دا پار کوله مونگو باو چه دا اللہ پا سیپاتون که تاویل نه پا کار خود کم دا که چه پا کاروی نو خیر دیم آیت نمبر 24 گوری سورت رحمان کے کل من علیہ فان آغا سوک چھ پدیو زمک بانی فان آپ پنا کی دون کے پیغمبرانی کی پرختیری ویب قوا جو ربی کا اپار چھ بان مخ درفستا مخ نزاد درفستا خانا چھ با خاند بزرگا دی ذات دارنگا تاویل جائز دے او ناجائز اگا چھ کم ناجائز تاویل نا کئی کم خلق بیراتیان آغا منگم دا غی خلاف یوں او دی دا خوب بیتا اصل کی دا تاویل والے کی دا چھ مجسمه او ډله پیدا شو نه ایو بیا دین ادا ثابت چې الله په الله لبه لا ثابتو الله لبه مخ ثابتو الله لبه سترګي ثابتو لري یعنی الله محتاج غن دی عزا ہوتا مونږ او الله کې په الله سترګي سنځ الله الله سترګي مونږ سترګي معنا کو الله لا سوی الله مونږ الله سبحانه کو دا څنګه څنګه په شان الله تو غیره دین دا د کوپر خبرې دي د دې وجه مونږ تعویل کړی او که څوک لفظي معنا کوي چې بیا وګوره اوستوا برابر دی په خپل عرش باندې مستوی په خپل عرش باندې بس ټیک شو خو مخکې بس نه وایه اکدا چې بیا وګوره برابر په خپل سلطنت مطلب چې وزیران ته حاجت نشته نایبان ته ضرورت نشته دارنګې هر څه په خپله کوي یو خشې لیله نار پټۍ شپه پروت باندې یا پټۍ په شپې باندې روز دواړه معنی کولی شي یتلو حسیزه طلب کوي دا شپه د روز له په تلوار باندې یا طلب کوي دا روز د شپې یو خدمیک بل ور تړلي ته باید په پوړي تړلي یو بل پسې والشمس والقمر انور سومای والنجوم استور مسخرات تابدار دا الله په حکم د الله باندې الله له الخلق خبردار خاص الله له دې اختیار پیدا کولو والامر اختیار پی سلی دے خالقم اللہ پی سلیم اللہ اختیار دا اللہ نو تبارک اللہ و رب العالمین پا دلک دی بانی تپری پیوکڑا دا نفی شرک فیلی برکت اچونک دے اللہ چی رب دا مخلوقات تے دارنگی لکھ سورت تے شیخ القرآن رحمت اللہ یو کال دا آتوی وی بیگا ما تا پا خوب که چاوی چی گر تا خو گره پورا دا غنره کتا پا شرک بانی دا آیت نو را استی علا لول خلق خلق و الامر تبارک اللہ رب العالمین تو پا دی بان بیا تفصیلو کن بیا پی دا سور قصص آیت نمبر راو باسا سور قصص اٹھاٹر نمبر آیت سور قصص او گو رای لگا قرآن عجیبا انداز تر توحید بیانی لیر عجیبا رای چی پا قرآن پوشی بیا خوان دو گورا چې توحید وایي په ځم بیا به خوان پوي اج په توحید نه بیا به خوان سسي تعالی وربک حکما شاء او اختار عرفتا پیدا کوي هغه چې خوښي شي او اختار ا چون کوي د پرده مثالې د بیان پیغمبران بیا پیغمبران وارسان خو ها ما کلم الخيرا چری چری چری نشته د چون شو لا اختیار اختیار نه ورکړي چې ست کو سب زکم یعنی چونکړی دی د پاره د دین د خدمت پیغمبران چونکړو د پیغمبرانو او وارثان چونکړي د خپل کتاب د خدمت په لکه اختیار نه ورته سبا ته پیدا کړه سبا ته جوړه سبا ته جوړه سبا ته مالر ته بده مالر نه دا دا اختیار نه ورته اما دا خبر په کانه باندې چر چر چر نه ما کالاو ما چر چر چر نشه دی چونشولا د پیغمبرانو لا د اولیاء لا د علماو لا اختیار اختیار نه ورکړي نو سبحان الله پاک دی الله د اجز نه پاک دی الله نایبانه پاک دی الله د نه دور نه وتعالی مشرکون اډی اوچت دی نه چې دوی سره رشتهداران جوړوي وربک عالما تکون زوروما عرب ستا پوه دی پاه چې پټۍ سینې دی الله ته پته اپا چې کار کوي هو الله او دا الله لا اله الا هو نشته دی نشته بل اجر ربی دی الله له الحمد الله دی صفتون د خدای ته په دنیا او آخرت کې بل څوک نه دنیا کې مشکل پیدا د آتش نه آخرت کې ولو رغم دی الله د اختیار را پیسرو ادي الله ته واپس کړی سیدا طریقه د قران کریم نو دلته وایي الله له الخلق خبردار دی الله له اختیار را پیدا کول شورا او ګور سور شورا ذهن ته وتر شي ما دغه ټکو شي آد نمبر 48 څنګه په کوي ولله الملک سماوات الارض ارض 49 خاص الله دې اختیار د اسمانو زمکو بل چا اختیار بل څوک مختار کل نشته یا خلق ما شاء پیدا کوي چې خوښي شي یا ولې مې شاء د دنیا سره بخي چل چې خوښته شي جنا کوي د جنا کو باران ورکړو کې پیند شپګه دی وار خطا شي خدا اوس بس کوم د جنا کو ما څوک تنګي کې نه خو جنا کو مثلا دا په جنا خو په جنا کشل جنا کوي د پلار کور په نه آبادی د بل کور په آبادی اگر دلغونه لیکن حکم د پلار کور په آباد شي بل جناکو مساله بل را کچر ته په صحیح سړی باندې پیښه شو خدا هډیر خکارو شو د پلار د مور غړ مطمئن او که په دله سړی باندې د اکثر د لگانې کنه ته په دوکه شي دا خډیر خسړې هغه وړي بغیرت او خيږي د پردې لور بخې عزت نو کې عزت کوي به او شرمای به پلار به شرمای نو په دې باندې سره په جنای خپګ نور جنای دا الګ د خلا په خدمت د دین کې او په خدمت د مور پلار کې جنای چې سره خدای شان لکان نه دی وره یا بولی ما دم دی ملګری دغه دغه ماستر ته بدری خدي دی درې دی کنه که دوه دی درې دی او بچی نشته نو د دې علاقو کې دا چې د غرونو خلق دی نالته کې دا لکان زور ډیر دوا لوکي په قران مخ ته پړه کې چې خدای پاک له نیکان صالحان بچی ورک او الله دی ولورک رب هب لي من الصالحين ابراهيم السلام وخته و خدای مال نیک بچی راکې هنر کې دا اخري حرب قره به به ملتون حضور ته طيبه الله مال پاک بچی راکې سوال د الله نه په کار ځان له بچی نه شور کوله یا ولي مه شاو يخلق ما شاء يا ولي مه شاء ناسا بخي چر جو هي تش نه کوي جن کوي مخ کې کړي و يا ولي مه شاء ذکور بخي چر جو هي تش لکان چا کړ د لکان باران کې ير کې جنې پیدا شو خو وي او زوجون ذکران و ناسا ادم د بل ملګریم دل تکي شاسن سبدا ډیر خالق دی د قران عالم هم دی او خدای دعا کوي چې خدای دلم بچي ورکړي نور چې کوم خد د چا بچي نشته د ملګرو یا خدای پاک نه کان سارې خان بچي ورکړي او زوجون ذکران و ناسا خو نه کان بچي خا د لګان نه بیا زبره بیا نه مړول شي نه پر خدای شي لکه پر دې سره بسړه او تر مړ به کې او خپل دی خو بیا مړول هم نشي دغه بیا په شرمې کې ونو وجعلوا معيشة عقيما او گردی چاله چې خو خشي شاند روغ موټي ډاکټر ته ته ټیکي خدم ټیکي ا بچي نور دې کې د الله قدرت ته خو د چا بچی نه یغې له طریقه فکر دا هغه دې استغفر الله دې روي تر نوخ کې به ان شاء الله دا ودات به کوم چې بده کې څه فائدې استغفر الله ډیر زیات وي وجعلوا معيشة عقيما ځکه انسان کله کله غلطي شوی یا څه چلی او گردی چاله خو خشي شاند روغ موټه بچی نه کیږي انه یو کرندا لا پور قدرت والا ود الله کار ټول اصل دې توحید دا چا اختیار نشته نه پیغمبر نه ولی چې چاله بچی ورکی یا ځان لور کی ګوره دا زکریا سلام بچی نشته ځان بچی ورکول شي الله ته رب هب لي من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء د ابراهیم ته بچی ته وای رب هب لي من الصالحين الله مال نیکان نیک بچی راکه سورتا سورت صافات کی وره شي دارنګي د نبی اسلام له بچور کله کان جنکای ګړډړ د جنکای خو له پری خو دي ټولي او الکان ته واغسو ارض قاسمه حضرت عبد الله یا طیبته وای طاهر مو توي غتا او اخیری ابراهیم دایمه ابراهیم از ابراهیم چې وفات شو نبی اسلام سترګو نوخ کلاړي نو وی چې ان القلب لا احدنو ازړه مې ډیر غم جن دی ول عینا تدمع استرګو نه مې وبر او نو وی خو روان دي ولا نقول لا بمرضا به الله هغه خبره به کوم چې الله پای رضا کیږي و ان لری د پیراق کی ابراهیم لا محدونون او کما قال الاسلام او موږ ستاسو په جدای باندې ډیر زیات غم جن شو بچي بچکول شي خپل بچي دری ورکړو دری ورته غسی اجینه کای وا د کړي جنہ کای هر زینب د نبی اسلام په جون باندې ډیر شو کارو مرکو فاس شو زوخیا او دارنګ او ام کلثوم دا ما جنہ کای وي بچی یو بچی شو بچ کول شو بای توحید زکه قران نه توحید زکه پیران مې په پیران مې سب بچ کی بل سو پل ځان پیغمبر نشي بچ کول خپل بچی نشي بچ کول زکه دا وایي چې لا اله له الخلق خبر الله له اختیار د پیدا کولو څوک بچی نشي در کولی ول امر الله د اختیار پیسالی تبارک الله برکت جون کړي د پی د شرک برکات په تفریقا چې شرک برکات د شرک په دی او قسم دی تبارک الله رب العالمین برکت جون کړي الله چې رب مخلوقات ادعو ربکم چرکه به اختیار ده الله رن غواړي بلل نه اوسنګ غواړي ادب زده کا د دعا او دو ربکما غواړي خپل رب نه تذرم فاجده پرور باندې پرور غواړه پس او دو ربکما غواړي خپل رب ته امنه کبچه غواړي بچي نشته د شپې پاته مذو کا دورکار سالور شپگتا تن نبی صاحب عمر اتکڑی اعلی مال بچی رکھ نیک رب ہب لی من الصالحین اعلی مال نیک بچی رکھ دارنگے اعلی مال مل دوں کا ضرورت طیبہ و اعلی مال خپل تم نے پاک بچی رکھ ادعو ربکم او غوڑی در خپلنا دعا غوڑی در خپلنا تدرم پاجدہ پر باندے انہو یقنن شان داد لا حب الظالم اللہ نہ خوخی المعتدین حد نہ تیرے کن حد نہ تیرے کن میں چار چا پتی دا بانے گواری یاد بلچا پنون وانے گواری پدی صورت کی بیاخرہ کی راضی وللہ اللہ اسمہ الحسنا دا اللہ کل کل نمون فتغو بیہا پدگا نمون تین گوارا وشن وَذَرُوا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي أَسْمَاءِ سَجَدَةٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر چکم دا اللہ نونہ فرید بلچہ پنو غوار اللہ پرے گا دا ملحدین دی تا پرے دا دارک اللہ دا اللہ پنو غوارا یا اللہ و یا خالق مال بچے راکے اور نیک بچے را راکے در بکی دا اللہ نیک بچے چستا نم روخانہ کی دانا چا غرامی اب اکور ندیو شر یا دی یا سے قتل نہ کہ یا زناکار ہے کہ پولیس دیر روز پکور کے ناسی او دو ربکم دین ثابت شوا دعا دعا کی اخفاء شرط ہے امین قال عطا امام بخاری کر قال عطا امین دعا و امام عطا چ دے امام یعنی تابعی دے لو امام ابن پش استاد دے دا کول دا غیر سے اگوی چ امین دا دعا دا جی امین دعا دا اللہ وی تدرن خوب یا پاجدہ پر ربان غوارا رات چ امین پتی دا وای دا چ امین پتی دا دا پار تعلیم وغیرہ پتی دا بانے دعا اختل نیشتے دے دیو جنہ امام راضی رحمت اللہ علیہ دے دی صورت پایا دمبر دو سو پندرہ دران دی دو سو کمی ہو دے دو سو پانچ نمبر دلان دی چی او دو چی واسکو ربک فی نفس کتدارو خی و خی پا واشے دون جہر من قول بالغدور والآسال ولا تكن من الغافلين دا غید لاند دی کی امام راضی اغوی وی امین کی دو احتمال یا دا دعا دا او یا دا ذکر دے نو کہ دعائی پرس کا نو اوما قران وی قران وچ او دو ربکم تذر خفیا دعا غوی در افنا پاجر پر ربان امین پر وے دے او کہ پرس کا دا ذکر ہی نو بیا واس کو ربک بھی نفت تذر خفیا پڑھ کے وایا نو پدی دای پدی مطلق دے امام ابو پر رحمت اللہ مطلق جب بہتر دے ال ترجیح ور کلاں کہ بخپلا خو امام شافعی مطلق ہے خو بعد خلق جی کی اگر انصاف داری ابا ظالمانی ای ای خپل دلیل ذکر کے دے بل شیخ قران دیر انصافی عالم دے شیخ کتاب نو گرے نو اگر دے کہ بیرتیاں نو دلائل ذکر کری بیا پے دای جواب نو کہ بیا خپل مسئلہ واضح کی بعد خلق غلی اگر غل خپل دلیل پیش کی عوام غریبان دوکه عوام ته خدا پته نه لګی کچ دی بل طرف هم دلیل شته شیخ باوی وی نذکر ما لنا ما علینا نکتو ما لنا ما علینا مونږ لیکو اچ د مونږ دلیل دی اپم کم چې په مونږ دلیل دغه مونږ لیکو مطلب سره په انصاف وکړه کنه چې دا ٹھیک دی کدا ٹھیک دی پوه شئ نکتو ما لنا و ما علینا مونږ لیکو چې هغه چې د مونږ دلیل دی چې په مونږ باندې دلیل هغه مونږ لیکو د مونږ قران کریم نه د امام شافعي امام راضي غو سره چې هغه په دې مطلب کې د امین په دې کې احناف چې دا به دا غري د دې دغه دلیل مضبوط دی ادارنګ انه یقین د الله لا حب المعتدین من خوږي ادنه تیرې کوي چې په دې باندې دعا غواړي نو امین چې پتی دا ته د الله خوخی دا او دا چې ویلی دی نو بای دا د فارا د تعلیم ویلی دی لکه اصی سره یو ماشوم سره برتی کئی پا موز بانی دا ما اسمخی موز چی کن سوی وطا وی پتی دا وایا کنا الحمدللہ رب که دا غلطی کن دی وطا ٹی کئی دا ما دیگر موزم پتی دا نو تو نمر آتی که یو عام سڑی بیدر وزی پتی دا بانی یو آیات اوی دا موز مات شا دا موز خرابی گی پوشه دروازه ما خام نو باب جایز خیر که اوس ځان له مسکه پتی دا ویل شو امام خود پتی دا باندې وی لیکن دروازه مسکه ماس پخین مسکه یو آیات چې دریده دوره وی چې سبحان الله دریده سبحان الله پکې ویل کېده دوره وی نه د موس خراب شه نو ټول مرخ بدانی دا چې امین دم دعا کنه غو د تعلیم وکنه لکه چې موز ولا تعلیم ورکنه موس پتی دا وی کنده ورځي نو دا رند د امین دم دا چل خو چې په سبا پتی دا باندې وی چې خلکو چلو خی چې داسې وای امین وای یا امین وای که امین وایم که امین وایم خو پرو به وای دا مان دا ته کار قران ثابت دی چې او ربکم تذروانا ذکر یار سم چې دعا غواړي کا بها یا انسان ذکر رحمت عبد کا عبد ذکریا اذن ادرب ندان خفیا کله چې پر یادو کړه خپل ته پرو ربانی دعا پرو ربانی غواړي د مکه مشرکان او الله پرو دعا غن ای کوم درا کلو ادیر بدت دی سر دی کیا کر نیشتے آغای ما پا رو رو بانے اللہ نے سوال کردے وشی تدعونہو آیت نمبر کم سو پا دیب سور با انام کی تیر شما کی رامت کوئی تا تھو پا آیت نمبر 63 وقل ما ینجیکم من ظلمات البر والبحر سوک دی وہ سوک دی بچ گئی تا تھو تیرو دو چو لون دینا تتون را بند کوئی غلا تتون پاچ دے پرو رو بانو گورا تا مکی مشرکانو کم دورا ابراہیم علیہ السلام در ٹیم ندا کی دپا کسا ما چی دوا پرو بانو گوخت آگئی چگی بینو آلی آنن لوٹ پکر دوری پا چگو بانو دو آگانی غواری تا مسلمانان دی آمین با پتی دا آمین تو بای چیز چل شو خدا باشن و خوب یو دو رب حکم او غر رفتانا پاجده پرو رو بانده انو شان داده یقین دا اللہ چه لا وحب المعوت دین نخو قید حد نتیره سوک جا امین پتی دا بانده بای ولا تو سوی پر آرده اپسال مخوری روانه مقوی پز مکا که پد جوری دونا خالکو مثلا قرآن شو او تاو تا پک دا امین مثلا رو باسه دا مثلا تا دا پسات رو جوری تا تبګه وفات خلق خلف امام را ګورې کوم مسلې چې ضرورت او هغه شروع کا توحید بیان کا رد نو خلق ټیک شه ولې ته وایي کې شوبات پیدا کې دا ته کار کې په سار مګو روانه مو کوئی پتا دی رواني ته روانه مو کوئی پزما کا کې پد جوړې دو دی نه پد استاد دی نه په بیان دو پیغمبرانو دای دوه ارسانو توحید بیان شو ته بیا ګن را دن نه کې سنت بیان شه ودعو اغوائی دا اللہ نا خوابان پیارا پتا ما باندی یو طرف یریگی چی قبول بشیو کنا او دویم تم اکیش نا اللہ با مالکل دوارا ال ایمان بین الخوف و رجا تشت ایمان دید یعنی چی مکمل تا اتمنان چی مال برا کئی دا غلط تی یا مال سن نرا کئی دام غلط نا یو طرف یرا ابل طرف تم ایمان دا یر یر تم مینس کرد این رحمت اللہ یقین رحمت دا اللہ قریب المحسنین ندید نکانونا او دا اللہ آدات یرسل ریاہ ترغیب ورکی بیان دا اللہ کتاب تا او دا اللہ آدات یرسل ریاہ چرالی کی بات دونا پا مثال تا بشرا زیر مک کے دخپل رحمت نام باران نمک کے یخی خوگان را شی نو بیا باران شی حتا دا قلت حتا کے کلی چی پورتا کی دا بات دونا صحابان سے قالانا ورید درانی دا سمندر نام بڑاست سوکناو نبود منگ دی ورد رلی بلدی مائید پا طرف دکلی اوچ فاندل نابیل ما نرو ورم فائبان باران نرو ورم فائبان هر کس ما میوی کذالی که دک کرنگی جواندی بکو موڑی آمو خواد تاسپان والی یا دک کرنگی نخر جو رو باسو منگا مشترک یعنی جاہل چه باران در رحمت پیوشی یو کس پیدا چالا که دخدای کتاب بیان کی باران رحمت شپا غیبان اگا مڑی اگا مشرکان اگا خدا ٹکی کذالک لکا رنگ راو باتو منگا مڑی خامخا تاسد پان والی والبازدو اس تسلیور کے مبالغ لان تا بیانو کو خلق نمانی اصل کے دد دردو زمکا خراق گاندہ دا پلی تارا انی بیان خوٹی کو خود دے ٹک نو دا مخاطب چکمو والبازدو طیبو او کله ازمکا پاکا کله پاک ازمکا پاکا یخرجون باتو راو باسی پل پاتل بیدنی پر پیدنی ربی پیجاد پوکم در پل باندی ولتی او ازمکا خبوسا چی پلی تا دا لاخرج اللہ نکی دا درباتی مگر زوز زوز کاریدو تا منگو آگو اتری دکره چی او چی نبیای چی لون دی نوخی خوڑه شیخا اچی او چی بیانی شی خوڑه کاریده این سخابوت اگو آغیره نو قرآن کریم باران که در نزلی تا پتی تباش خلاپ نیست در باغلال رو دو در در شور بوم و خس باران چی دی پا لطاپت که سو کمی نیشته خود از مکی اثر در باغ لال چی خز مکی بایگی گلن را باسی او چی پلی تای بایگی در از غیره دی در قرآن کریم چی در یو سوی در از مکی پاکی نو در آقا در رو توحید گلن را باسی بیا او کچی گنده اینا اعتراضون شروع کی گنده رو والا شیخ بکل کلوی من هر چی کردهم با یعنی با که با ما من هر چی این ما تا چی سوک رو ما تا خپل ملگرو کرد کل کلوی و علی مور رو رما تا کل یومین و المشتد ساید هر رمانی ویچه طول رو تا تیران دادیم و تا خول کل چی لاس مطی ادرد پا غش نو پا ما غش شروع کرد ما تا قرآن خو بیاد خلاف کولا دا سیوی چه روز مکه پلی تایی تا با تا قرآن خیلی بیا بستا خلاف شروع کن تا با لاکیده در تکری در گندون نبی راستی بیا پا تا خیلی دا شروع کن بل دا سی دل دور شد یا شیخ خراب کن دا شیخ القرآن ندیر تا لیجا ماسلامی تا سوکت غیر مقلید شو شیخ بڑی را خفا که دا میشن دا شیخ خراب دا پا تا خواری والی کما دا ما دا میشن دا قرآن دنیا ترسم و دا ما ملگره بیا دین پروشی شروع کن دا ما بڑا نچوی ایا زما ملګر دا خپل ګرلار چې دا غي قران سره کار نه وغي سره وځي شي نو زما وړ نه چي په دیوانه دا موږ چا نه پیسې خو نه وړو موږ ډیر پر لګي چې دا قران خلق دور سي زه خو یوازې شم رسوله هم د کج نه کای بر راغلی کم کم سواد نه کم نه راغلی دا د الکان د کم کم راغلی نو مشن دار لکه دا کار کله د پکې ابل یو کار راغلی او چې کار کو دغه نشه ملګری ډیر انو ما ته په نه نیم تله نو ما دا کار لاله که زیال تلاړه دی مشن چلی نو شاید چې کاله ځان لس پنځلس کسان راولي هغه ځان شل کسان راولي مشن خو په دې طریقه چلی که نه د چارتري هلکان دي د یو د بل دا دي د دې پیخور د دای په دای جینکه راغلي مونږ خو نه شو رسېدل راته نه زموږ دا جینکه رسېدی شي نو په دې طریقه رسولي که نه نو چې چا ځمکه پاکه وي نو د خپل استاد هغه مشن بره بوځي مخکې بوځي او چا د ړه ځمکه چې پلیته وي نو هغه د خپل استاد هغه مشن په شا باندې غورځي اخپل څه د پیسو میسو لالچ کرا شي ار تخرم شیخ به ډېر دقه وي والم رما ته کل یومن پلم اشتد ساد ربانی ما ورته تیراندازي وخورم چې کله مټی مضبوطی شي نشانه بازي زده کړه نو په ما یې شروع کړه دا د هغه د ړه ځمکه پلیته ولبلو طیبو ځمکه پاکه یخرج انباتو رغبتی فصل خپل بیزن ربی په حکم در خپل ګل نه راوباسي پاک ازمکه کې میوې راوباسي خکلي خکلي پسلونه راوباسي ولدي هغه ازمکه خبوته چې پلیته ده چې اصلي ګنده دی لا یخرج الا نکده نه راوباسي مګر دود ازمکه قسمونه دي ښه ازمکه قسم به څنګه معلومه دا پاکه ده که پلیته شي قرآن وایي دغه ازمکه نه به خټه راړې وابېغې ښه دا یو دغه به ته جوړه کړي یو غټ غرګی غونه کې اکیږي دا واشه نو سره دې با تور کوي نه بوی زک بوی ته داس مکه خراب را او کوي نه خراب بوی ته ته او په کې کې چینجی پیدا شو دا خراب را کله چې بغداد جوړیدو نو دغه وخت کې چې کوم دغه ساينزانانو په اسلام کې ډیر دلوي چې ساينزانان تیر شي نو هغه هغه ته عبدالملک مروان کولی دې عبدالملک هغه ته وایي چې زمکه وګوره چې کوم خار جوړ کړم نه چاپېره زمکه نه خټې راړې په دغه طریقه باندې معلومه کړم دا بغداد چې د بغداد دا زمکه په دې ځای کې خار جوړ کړي نو پلیت زمکه هغې نسخه وینم ځي او پاک زمکه هغه خوشبویي پیدا کوي چې باران پوه شي نو ډیران باندې چې باران شو بیا سخهبویي کوي نو دا رنګ چې ډیران ته قرآن بیان کړي ډیران ته هغه نه ګند راوځي او چې په زړه صفایي هغه ته قرآن بیان کړي هغه نه توحید ګل نه راوځي پوه شي نو ولبل طیبو دا ستاره تسلیل چې یاریږه مه خفه کېږه مه که بعدې خلک ستا خلاف کوي دی د ضرورت مکې ګنده دا ګنده دي خوراک ګنده یا پلار ور ګنده وینې ګنده یا نسل ګنده پلیتو ولبل طیبو ازمکه پاکه یخرج نباتو راباتی پتر پر گلونا پسلونا حکم در خپل باندې او غد مکه خبوته چی پلیتا دا اصلی پلیت ته لا خرجو الا نکدا درباتی مگر زوز کذالک نو صرف الایات دکرنګ بیانو مگا دلائل د خپل وحدانیت اقوم له شکر را کوي د الله نعمتونو بس ته دواو کې چلن په قران پوهه کې انګله په عمل توفیق راکړي الله موږ آسان کوم خالق چراغلی الله دا ټول په قران پوهه کې او توفیق د ولر کې دای د قشان د قران زمانه ډیرو خلکو ته ورته شیخ رحمت الله علیه ملګرو کو قران رسول سیدنن په دنیا کې بدعتی نو دین پروش بنو خو بس وی نه کړو مدرسې جوړ کړي چاندې راوړي پیسې الله دې غلم توفیق ورکړي شیخ په ترګه روان شي چې دا ملک الله سم کی امين.